1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na 1 judoka Tessie Savelkous. Na een zeer zware blessure is zij weer helemaal terug en mag ze zich op gaan maken voor de Spelen in Tokio. En zometeen een man die verzot is op taal en op alle eigenaardigheden van Nederland en Nederlanders. Ik ontvang zo Wim Daniels, schrijver, taalkundige, en binnenkort te zien met een nieuwe tv-serie over Nederland. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. Doden op Cyprus door bosbranden. Nu in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Op Cyprus zijn zeker 4 mensen omgekomen door hevige bosbranden. De slachtoffers werden gevonden in een dorpje aan de zuidkant van het eiland. De minister van Binnenlandse Zaken noemt de branden de meest vernietigende uit de geschiedenis van Cyprus. 8 dorpen zijn geëvacueerd. Zo'n 50 vierkante kilometer aan bos is verwoest. Cyprus heeft Italië om hulp gevraagd. Israël heeft 2 blusvliegtuigen gestuurd. De brand brak gisteren uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Op Cyprus heerst deze week een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. De zoektocht naar slachtoffers tussen het puin van het ingestorte appartementencomplex in Florida is tijdelijk stilgelegd. Het restant van het instabiele gebouw moet eerst worden gesloopt voordat de tropische storm Elsa Florida bereikt. Volgens de burgemeester van Miami wordt er weer begonnen met zoeken zodra een gedeelte van het gebouw veilig is bevonden. We will begin the search and rescue once again on any sections of the pile that are safe to access as soon as we're cleared. Als het gebouw is gesloopt, kunnen reddingswerkers naar de garage, want de verwachting is dat daar veel lichamen liggen. Het dodental van de ramp in Florida is opgelopen naar 24. 121 mensen worden nog steeds vermist. Bij een aanrijding op de A12 bij Bennekom is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer was samen met een 2e persoon uitgestapt nadat hun auto in de vangrail was beland. En hij werd vervolgens aangereden door een andere wagen. De 2e persoon, een man van 21 uit Nijmegen, raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Vanwege het ongeluk was de A12 bij Bennekom enige tijd dicht in de richting van Utrecht. Er is nog altijd veel vraag naar de gele vaccinatieboekjes. Volgens de uitgever is de vraag opgelopen naar 50.000 bestellingen per dag, omdat veel mensen hun coronavaccinaties in dat boekje willen laten bijschrijven. Inmiddels levert de uitgever de boekjes ook aan boekwinkels, maar bij deze boekhandel in Bilthoven zijn ze nog altijd niet binnen. Het enige wat wij kunnen doen is de situatie uitleggen. Voor klanten reserveren. Ja, kijk, en op het moment dat die boekjes hier binnenkomen, gaan hier alle alarmbellen rinkelen. En dan gaan wij zorgen dat die boekjes zo snel mogelijk bij die klanten komen. Die gele vaccinatieboekjes zijn in principe niet nodig om naar het buitenland te gaan, omdat vaccinaties ook in de Corona-check-app moeten verschijnen. Jongeren die zijn geboren in 2005 kunnen vanaf nu een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona. Vorige week besloot het kabinet dat alle 12 tot en met 17-jarigen kunnen worden gevaccineerd als ze dat willen. Mensen die volledig gevaccineerd zijn mogen 2 weken na hun laatste prik Suriname weer in. Ook hoeven ze niet in quarantaine. Het hoge aantal besmettingen in Suriname is aan het dalen. In de Filipijnen zijn zeker 29 mensen omgekomen bij het neerstorten van een militair vliegtuig, meldt het leger. Het ongeluk gebeurde in de zuidelijke provincie Sulu. Het vliegtuig raakte door onbekende oorzaak van de landingsbaan. Reddingswerkers zoeken in Japan nog steeds naar vermisten na de aardverschuiving van gisteren in de kustplaats Atami. Een modderstroom met een snelheid van 40 km per uur trok een spoor van vernieling in de stad. In de Tour de France gaat het verder allemaal zonder Primoz Roglic. De kopman van de Jumbo-Visma en de nummer 2 van vorig jaar is deze week gevallen. Heeft veel last van zijn verwondingen. Steven Dalebout is bij de start. Steven, goedemiddag. Dat komt niet echt uit de lucht vallen, hè, dat Roglic eruit gaat. Nee. Nee, er zat 1 fiets minder voor de bus van Jumbo. En dat komt inderdaad niet uit de lucht vallen. Hij werd afgelopen maandag inderdaad uit het peloton getorpedeerd. Hè. Lag open aan de zijkant van top tot teen. Iedereen dacht van ja, hoe ga je in godsnaam nu nog de Tour de France uitrijden? Reed vervolgens nog wel een uitstekende tijdrit. Maar gisteren zagen we hem al vroeg los in de eerste Alpenrit van deze Tour. En ja, hij kan niet herstellen van al die verwondingen die hij dus eerder deze week opliep. Roglic heeft de beslissing genomen samen met zijn begeleiders. We took the decision all together with the team. Was just it doesn't make sense to continue the way was going now at the end. And we definitely try to recover and try to then focus on the new goals. Roglic, die schrappen we dus van de lijst. Dan even kijken naar de etappe van vandaag, Steven. Een echte bergrit. Mathieu van der Poel niet meer in het geel. Nee, dan zou je kunnen denken, is dat ook voor hem niet een moment om snel af te stappen? Want ja, de Spelen komen eraan. Ja, juist. Ja, logischerwijs is dit wel de laatste dag van de Poel in de Tour de France. En dat kun je zo beredeneren gedurende deze Tour de France. Maar eigenlijk leek het vooraf ook al wel zo dat dit een juist moment zou zijn om uit de Tour de France te stappen. Ze rijden vandaag naar Tienje, dat is op hoogte. Wie weet dat hij nog wel een mooi afscheid als etappe in gedachten heeft en dan vervolgens in Tienje blijft. Dat zou maar zo kunnen om daar bijvoorbeeld op hoogte te blijven trainen. Je kan daar ook mooie mountainbiken. Dus het is een prima gebied om voor te bereiden op Tokio. Op die mountainbike-wedstrijd in Tokio. Vanochtend zat hij in ieder geval nog gewoon bij het ontbijt. We sliepen toevallig in hetzelfde hotel. Ook al zijn er nog steeds bubbels, hè. Corona-bubbels of anti-corona-bubbels in de Tour de France. Maar je kon hem zien zitten aan het ontbijt. En hij start dus vandaag sowieso nog wel. Niet meer in het geel dus. Het geel is nu voor Pogacar. Na die enorme vertoning van gisteren. Minuten pakte hij. Benieuwd wat hij vandaag gaat doen. Of hij weer zo huis gaat houden of dat hij zich even kalm houdt. In ieder geval is het wel zo dat er vandaag 5 keer geklommen moet worden. En flink ook. En die slotklim gaat dus naar Tienje. Ik ben heel benieuwd wie daar als eerste boven komt. En dat gaan we allemaal volgen in Radio Tour de France vanaf 2 uur. Steven Dalebout, 7:07. Het weer nog wat zon vanuit het zuiden buien met kans op onweer. Er kan plaatselijk ook veel regen vallen. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog en wat zon. Dan wordt het een graad of 20. Dankjewel. Judoka Tessie Savelkous vertelt over een uur alles over haar hobbelige weg, want dat was het, naar de Spelen van Tokio. En straks geeft schrijver en tv-maker Wim Daniels een antwoord op de vraag welke herinnering aan zijn vader hem dierbaar is. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Sajos, Taft en Gliscuur, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over de toeslagenaffaire. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie, want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meeslepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. In de documentaire Maria by Callas vertelt de operazangeres haar eigen verhaal. Maria by Callas, vanavond bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands, second. Hallo allemaal. Ik was er helemaal klaar mee met die documentaire, toen die klaar was. De perstribune, met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Het is een en al nostalgie wat we te zien krijgen in een nieuwe reeks Nederland op film. In deze documentaire serie worden historische beelden getoond die door Nederlanders zelf gemaakt zijn. We zien hoe we onze vrije tijd invulden, hoe we ons kleden en hoe we de liefde beleefden. Taaldeskundig en ook schrijver Wim Daniels is dit seizoen de presentator. Die zit hier tegenover mij. Ik heb natuurlijk gekeken en ik dacht, dit is zo enorm aan jou besteed, zo'n programma. Ja, zeker, zeker, zeker. Vooral ook omdat ik veel dingen zelf herken. Ik ben in 54 geboren en de serie gaat terug tot 1920. Maar ik heb zelf het idee dat ik vroeger een halve middeleeuwer was. En dat zit ook wel een beetje in die serie. Het is zo anders dan nu. En wat bedoel je, ik was een halve middeleeuwer? Nou ja, dat het leven 40, 50 jaar geleden zoveel eenvoudiger was dan het leven nu. Ja, ja, nu ben je een halve middeleeuwer. Nee, toen. Ik bedoel, toen. Als ik foto's van mezelf zie, ik heb een foto van thuis, dat ik voor het konijnenhok sta. Dan denk ik van, ja, dit is toch bijna een middeleeuw, maar geen echte middeleeuw, maar een halve middeleeuw. Ja, okay, ik vat hem. Ron Vergouw, onze mediadeskundige, die heeft weer, dat doet hij namelijk iedere week, allerlei mooie fragmenten verzameld uit jouw carrière. Ja, dan ga ik altijd zoeken op de naam, hè, in dit geval de naam Wim Daniels. Ik weet nog goed dat een aantal jaar geleden dat Wim Daniels voor het eerst op mijn netvlies kwam, want jij veel op radio en televisie. En de naam Wim Daniels, ik ben heel slecht in namen onthouden, dus ik heb altijd een soort trucje hoe ik namen onthouden. Oh. En bij Wim Daniels was dat de acteur Wim Zomer. Er zit al Wim in natuurlijk. Maar Wim Zomer speelde... ik heb in mijn studententijd goede tijden, slechte tijden gekeken. En daar speelde hij de rol Daniel. Die had geen achternaam. Maar totdat het karakter ging trouwen, toen heette hij Daniel Daniel. Nou, Wim Zomer, Daniel Daniel, Wim Daniels. Ja, er zijn er vijf van overigens. Er zijn vijf Wim Daniels in Nederland en eentje in Vlaanderen. Die is cameraman, toch? Ja, dat klopt. Ja. En op een gegeven moment ben ik op zoek gegaan naar één Wim Daniels in Eindhoven. En die zat op een eetpunt waar ouderen bij elkaar kwamen eten. En ik kwam binnen, ik wilde hem gewoon even de hand geven. En toen zei ik, ben Wim Daniels. Toen zei hij tegen mij, dat denk ik toch niet. Haha, heerlijk. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Wim Daniels, de echte Wim Daniels. Geboren op 11 oktober 1954 in Aarle-Rikstel. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Verrast was ik door deze historische beelden van Nederland. Over de bleekneusjes. Dat waren kinderen die werden naar gezondheidskolonies gestuurd omdat ze ondervoed waren of leken. Hierin ben ik een typische Nederlander. Boterham met hagelslag. Elke morgen. Dit is een Nederlandse gewoonte waar ik een hekel aan heb. Ik weet niet zeker of het een Nederlandse gewoonte is, maar als ik uit de trein stap, dan heb ik soms moeite om uit de trein te stappen, omdat er heel veel mensen al in de trein willen stappen voordat ik ben uitgestapt. Ja, ik vind geen fijne gewoonte. Nee. Dit Nederlandse woord heb ik onlangs herontdekt. Zicht. Zicht. En dat is de Zeis. Als ik denk aan Aarle-Rikstel, zie ik... De Laarbrug. Een van de bruggen in Aarle-Rikstel. Aarle-Rikstel is waterrijk. En als ik aan Aarle-Rikstel denk, dan zie ik Keesje van Doorn bovenop de Laarbrug staan. De Laarbrug is een heel oude brug. Keesje is helaas heel vroeg overleden door een auto-ongeluk. Maar Keesje dook boven vanaf de Laarbrug in het kanaal. Dat was zo bijzonder om te zien. Keesje van Doorn en de Laarbrug. Ik fiets er zeker 2-3 keer per week aan voorbij aan de Laarbrug. Deze herinnering aan mijn vader is me dierbaar. Dat hij groette. Mijn vader die ging groetend door het dorp. En dat heb ik een beetje van hem overgenomen. Ik ben een groeter geworden, denk dankzij mijn vader. Ja of nee, taal moet genderneutraal worden? Zeker. Moet zeker genderneutraal worden. Ik moest een tijd terug een voordracht geven voor de burgemeester van Kranendonk, Marga Vermu. Die nam afscheid als burgemeester van Kranendonk, werd burgemeester in Sluis. Ze vroegen mij, wil je een voordracht houden bij mijn afscheid? Ik zeg, het is goed, waar moet het over gaan? Over het burgemeesterschap. Toen keek ik in het dikke Van Dalen. Bij het woordje burgemeester staat wel als synoniem burgervader, maar geen burgermoeder. Ik moest voordracht houden voor burgermoeder. Ik dacht, zou burgermoeder dan niet in het dikke Van Dalen staan? Het staat erin, maar wat staat erbij? Schertsend gebruikt voor burgemeester. Dat vond ik zo schandalig, alsof een burgervader, dat is iemand, en een burgermoeder, ach, dat vrouwke, dat doe maar iets. Schandalig. Ik heb onmiddellijk de dikke Van Dalen opgebeld. Ik zeg, dat kan zo niet langer. En ze hebben het woordje schertsend eruit gehaald in de online Van Dalen. Want in de papieren Van Dalen blijft dat natuurlijk ten eeuwige dagen staan, totdat er een nieuwe druk komt. Ja. Ik hoop dat mensen kijken naar de webcam, want de manier waarop jouw ogen vuur spuren. Ja, dat vond ik zo schandalig. Ja. Ja. Goed, mooiste zin uit de Nederlandse taal. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Dit vind ik een fijn woord om uit te spreken. Huppel, Nederlands. Het woordje huppelen, daar hou ik van. Ja. Dit was mijn jeugdheld. Dat is een man uit het dorp die in 1510 geboren is. Arnoud van Eindhoutsch, die uiteindelijk de grootste bibliothecaris is geworden in Italië in de 16e eeuw. Een jongen, geboren op 400 meter afstand van waar ik geboren ben. Eigenlijk moet ik natuurlijk omdraaien. Ik ben geboren op 400 meter afstand van waar hij geboren is. De grootste bibliothecaris in Italië in de 16e eeuw. Arnoud van Eindhoutsch, die zich daar in Italië Arlenius noemde. Afkomstig uit Aalen-Riksel betekent dat. Hoe geweldig is dat? Dit coronawoord heb ik zelf bedacht. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb er wel heel veel genoteerd en verzameld. Want ik heb dat 2 jaar lang, zeker ook in de heftige coronatijd, een zondags taalspelletje. En konden mensen allerlei woorden inzenden. En toen zijn er heel veel lockdown varianten gekomen. Cockdown, het restaurant ging dicht. Lockdown, de kapper gaat ook dicht. Stockdown, de aandelenbeurzen gaan omlaag. En misschien dat er één van die woorden bij zit die ik zelf bedacht heb, maar dat weet ik niet meer zeker. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Wim Daniëls, nou, de sfeer zit er goed in. Dit woord, vroeg ik, heb ik onlangs herontdekt. En toen zei jij zicht. Ja, ik heb een oom Toon gehad. Toon Verberne, dat is eigenlijk wel een oom van de koude kant. Dus het is een oom van mijn vrouw. Mm-hmm. En die kon fantastisch zingen, oom Toon. En na zijn dood heb ik eigenlijk een cd'tje van hem ontdekt. Dat niet officieel is uitgegeven, maar dat in familiekring is uitgegeven. En daar zingt hij over het boerenleven. Het boerenleven is toch echt niet meer wat vroeger was. En dat gaat over het vroegere boerenleven. Op een gegeven moment komt daar het woordje zicht aan te pas. Dus de boeren zaaiden en die oogsten ook met de zeis. En het woordje zicht is een oud woordje voor zeis. Kijk, dat is een dialectwoord, maar het dialect heeft natuurlijk oudere rechten dan het algemeen Nederlands. Het algemeen Nederlands is een beetje een afgekalfde taal van alle dialecten die er ooit waren. Dus ik hou ook nog wel, zeker omdat ik natuurlijk in een dialect ben opgevoed, eentalig. Tot mijn 12e heb ik ook werkelijk geen andere taal gesproken dan het dialect. Ik hou ook nog heel erg van het dialect en ik spreek het ook nog veel, omdat mijn vrouw ook dialect spreekt. Jullie spreken samen dialect? Ja. Ja, en dat zijn ook nog dialecten die een beetje dicht bij elkaar liggen. Want anders gaat het natuurlijk wel verwateren allemaal. Want jij kan in dialect beter benoemen wat jij voelt over iets dan in ABN? Als het heel emotioneel wordt, dan neig ik naar mijn dialect. Maar soms levert dat rare situaties op. Ik zat een keer aan een bus in Mexico. En er was een Mexicaan die was met mij aan het praten. Die stond in het gangpad. En op een gegeven moment ontdekte ik dat hij, terwijl hij met mij aan het praten was, zat hij boven met zijn hand in mijn rugtas te graaien. Dus die was me eigenlijk aan beroven. En toen zei ik tegen hem, ben jij nou helemaal besotemieterd? Dat is dialect waarvan hij natuurlijk niks verstond, maar hij hield wel meteen op. Ja, maar dit snap ik ook. En dit zou ik ook kunnen zeggen. Ja, nou ja, ik gebruik nog veel dialectwoorden. Bijvoorbeeld tegen paardenbloemen, daar zeg ik nog altijd ertschallen tegen. En ertschallen is echt een dialectwoord. Maar zit daar meer gevoel in voor jou? Ja, ertschallen zit meer gevoel. Maar rondom veel van die dialectwoorden zit ook een verhaal. Die ertschallen, die paardenbloemen, die moest ik ook altijd met wortelen al uit de grond halen. Want ik was thuis hoofd konijnen voor plukken. En paardenbloemen zijn goed voor de konijnen. En dat woord ertschallen, dat is voor mij zo fantastisch. Want ik had ook een tantanne in Helmond. Een tantanne? Tantanna, tante Anna. Ja, tantanne. En ik moest die ertschallen, die paardenbloemen, altijd met wortelen al uit de grond halen vanwege die melk. En zei tantanna altijd, van ja, die melk is goed voor de konijnen, maar ook goed tegen vratten. Als je een beetje van die melk uit die wortel van die ertschallen op je vratten hebt, die gaat s'nachts met een dode kat op het kerkhof staan, zijn ze de volgende dag geheid weg. Dat soort verhalen zit vaak om die woorden. Het woordje snoepje, dat is het woordje snoepje. Maar ik had een buurvrouw, Annie van den Boogaard, en daar ging ik vaak langs en zei, oh Wimke, wil je nog een snoepje? En zelfs toen ik al 40 was en ik fietste nog af en toe langs Annie, ging ik bij Annie aan de deur, zei ik, Annie, heb je een snoepje van me? Dat is zo fantastisch. Gebruik je ook het woord, ben je nou belaattafeld, even aanhakend bij die dief daar? Nee, dat is ook geen dialectwoord. Staat zelfs volgens mij in de Dikke Van Dalen. Okay. Ja. En hield hij trouwens op met in je rugzak graaien, schrokken? Onmiddellijk. Ja. Wat ik grappig vind is dat jij de koude kant gebruikt als begrip. Want daar zit ook iets naars aan, toch? Of niet? Ervaar je ja, dat je niet hebt zo? De warme kant en de koude kant. Maar goed, het is gewoon een handig onderscheid om aan te geven. Ja, het is niet mijn directe oom, het is de oom van mijn vrouw. Nee, ik snap hem, maar er zit iets kouds, letterlijk iets kouds in, toch? Nou, zo wordt het meestal van de andere kant gezien naar mij toe, maar niet per se van mij naar de andere kant. Nee. Ik vind het wel grappig dat ik zeg, wie was je jeugdheld? En dan kom jij met iemand uit 1510, namelijk die Arnoud van Eindhoven, die dus blijkbaar uit Aarle-Rietstoel kwam. Ja. Maar was dat voor jou ook toen je klein was dan een held? Nee, toen ik klein was kende ik hem nog niet. Hij is ook pas afgelopen 30, 40 jaar ontdekt dat het zo'n belangrijk persoon was geweest. Maar hij is voor mij wel iemand geworden die heel veel inspiratie heeft gegeven. Want die was dus in 1510 geboren. En die ging naar de Latijnse school in een bos. Dat had voor mij niet gekund, want dan moest je thuis geld hebben. Maar goed, zij hadden thuis geld. En hij wilde naar die Latijnse school, wilde hij naar de universiteit. Maar Nederland had nog helemaal geen universiteit. We hebben pas de eerste universiteit gekregen in 1575 in Leiden. Dus die jongen uit Aarle-Rietstoel, die ging op 16, 17-jarige leeftijd naar het buitenland om talen te studeren. Grieks en Latijn. Ik heb me afgevraagd, hoe deed hij dat? Ja, want er was natuurlijk nog geen trein, geen fiets of niks. Met de kar, daar komt ook het Engels woordje carpenter vandaan. Een timmerman, die maakte aanvankelijk houten karren. En misschien met een boot. En die jongen die is overgegaan studeren. Eerst in Leuven, daarna in Parijs, daarna in Ferrara. En toen was hij klaar in Ferrara in Italië. Kwam hij in Bologna, begon hij een boekenzaak. Wat voor mij ook belangrijk is. Want ik heb zelf altijd, ik heb ook nog ooit een boekenzaakje gehad. Een tweedehands boekenzaak. Hij staat in die boekenzaak. Komt op een gegeven moment een man binnen. En hij hoort aan die man, die spreekt geen goed Italiaans, ook geen goed Latijn. En toen vroeg je aan die man, waar kom je vandaan? En toen zei die man, uit Gemert. Dat ligt 10 kilometer van Aarle-Rietstoel vandaan. En die twee jongens, die zijn altijd met elkaar bevriend gebleven. Die andere jongen was Laurens van den Bleek. Die noemde zich Torrentinus in Italië. En die Torrentinus is de allerbelangrijkste drukker geworden in Italië in de 16e eeuw. In dienst van Cosimo de I de Medici. En die jongen uit Aarle-Rietstoel is de allerbelangrijkste bibliothecaris geworden. Die ook nog boeken heeft geschreven. En twee van zijn boeken, oorspronkelijke staat, zijn te koop. Ik heb al aan de burgemeester van mijn dorp gevraagd, die ik goed ken, die burgemeester, goede burgemeester ook. Koop dat boek nou en zet dat in een zuil midden in het dorp, verwarmde zuil. Dan loop ik daar wel een paar keer in de week omheen. Ja, ter inspiratie. Ja, voor veel mensen ook. Het is ontzettend mooi om naar je te kijken. Want je glundert helemaal als je over die woorden spreekt. En over die geschiedenis. En een lopende encyclopedie ben jij. Ron van Gouw is een lopende encyclopedie als het gaat over media. En Wim Daniels, die loopt al een tijdje mee. Ja, welke herinnering heb jij uit de eerste, zullen we maar zeggen? Nou ja, ik ben natuurlijk in de archieven gedoken. En ja, Wim is natuurlijk een van de productiefste schrijvers van Nederland. En het grappige is dan bijna bij elk boek, dan word je wel ergens uitgenodigd bij radio of televisie. Weet je nog de allereerste keer dat je op radio of televisie was? Ik denk dat het in de 5-uur-show was. Tegelijkertijd met Marco Borsato, volgens mij, die toen nog ontdekt moest worden. Nou, het eerste wat ik voor jou in ieder geval in mijn archief kon vinden, dat was, je was nog jong, snel en wild. Je zat bij Veronica namelijk. 1992, je was 38 jaar oud. Je was toen al bezig met je vijfde boek. Ik heb een fragmentje gevonden. Club Veronica heette het programma en het werd uitgezonden op Radio 5. Tante Truus zwaaitee of meisjeskaas, dat zijn woorden die jou waarschijnlijk niks zeggen, maar in een huiskamer hier in Nederland weet men precies wat ik bedoel. Deze woorden vallen onder de noemer thuistaal. Wim, je bent druk bezig met het schrijven van een boek over thuistaal. Wat is precies thuistaal? Nou, thuistaal zijn dus woorden of soms ook uitdrukkingen die mensen in een gezin of bijvoorbeeld studenten die al jarenlang samen in één flat wonen, bedenken en dan ook alleen in dat ene gezin gebruiken. Zo gauw er iemand anders van buitenaf bij komt, die weet ook niet wat met die woorden of met die uitdrukkingen bedoeld is. Ik zei net Tante Truus zwaaitee. Wat is dat in hemelsnaam? Zwaaitee, dat is thee, maar die is zo warm, die kun je niet in één keer opdrinken. En heel veel mensen die 's morgens naar hun werk moeten, die hebben haast, die willen die thee vlug op kunnen drinken, doen er dan wat koud water bij. Dat wordt zwaaitee genoemd. Is in een gezin ontstaan, omdat de huisvader dat altijd deed. Die maakte dan zulke thee, ging vlug naar buiten en zwaaide nog even naar de achterblijvers. Zo is de benaming zwaaitee ontstaan. Ja, ja. Ja, Wim, als ik naar je luister, dan zou ik zeggen, à la Herman Vinkers, je bent geen spataarde veranderd. Nou, ik zat net te denken, het lijkt wel Frits Tors. Dat mijn stem zo sterk veranderd is. Nee, helemaal niet. Ja, dit lijkt wel exact op hoe je nu spreekt. Ja, ja. Oké. Maar die thuistaal was wel een vroeg boek van mij. En dat kwam om mijn ouders waren 50 jaar getrouwd. En mijn ouders die hadden veel eigen woorden. En toen heb ik voor hun 50-jarig huwelijksfeest een woordenboekje gemaakt. De Bart en Bertha taal. Dat waren de voornamen van mijn ouders. En dat was op het feest zo'n succes dat ik dacht, ik ga ze voor heel Nederland verzamelen. Iemand deed dat al, Nico Scheepmaker. En toen Nico doodging, die is helaas vroeg gestorven, een goede journalist, toen heb ik van de weduwe van Nico, heb ik al zijn thuistaal gekregen. Dus dat was mijn eerste grote verzameling thuistaal die ik had. Want je bent nu ook bezig met familietaal, toch? Een boek wil je schrijven over familietaal. Nee, ik ga een boek schrijven over familie. Familie? Ja, daar komt wel één hoofdstuk familietaal in voor, maar ik ga een boek schrijven over familie, waarin alle familieleden uitgebreid aan bod komen. Dus ook de ideale schoonzoon, het zwarte schaap, maar ook de kleinkinderen, opa en oma, et cetera. Ga elk familielid uitgebreid behandelen. Maar dat komt pas in het najaar uit dat boek. Ja, oké. Okay. Want, Wim Daniëls, jij bent bezig met een mooi programma bij Max. Zeker. Een serie die je maakt over Nederland, eigenlijk het oude Nederland. Een documentaire serie. Vanaf aanstaande maandag is hij te zien. Nederland op film. Aanstaande vrijdag. Vandaag de dag is het filmen van ons dagelijks leven iets heel gewoons. Met onze mobiele telefoon hebben we altijd een camera op zak en verdwijnt er nauwelijks nog een moment in de vergetelheid. Nog niet zo heel lang geleden was dat anders. Weinig mensen hadden zelf een filmcamera en filmen was bovendien technisch ingewikkeld. En vooral ook duur. Maar toch, alles bij elkaar liggen er op de Nederlandse zolders, achter in de kasten en in de rijke amateurfilmarchieven die ons land kent, vele uren aan amateurfilm. Hoe dan ook, uniek filmmateriaal. Gemaakt door gewone Nederlanders met een filmcamera. Die films vertellen het verhaal van ons dagelijks leven en hoe dat veranderde. Daarover gaat deze serie, Nederland op film. Oh. Ja, hele mooie intro van jouw serie. Maar we gaan eerst eens even naar Frankrijk. Want er is nieuws vanuit Frankrijk. Verslaggever Steven Dalebout. Jij bent verslaggever van de Tour de France. Vertel. Ja, bij de start inderdaad. Wij dachten allemaal dat Mathieu van der Poel vandaag nog één ritje zou doen. En dan uit de Tour de France zou stappen. Maar zojuist is bekend geworden dat hij toch vandaag niet zal starten. Hij zat wel in de bus op weg naar die start toe. Is ook naar de start gelopen. Om daar te vertellen waarom hij vandaag niet zal starten. Dat heeft alles te maken met die mountainbike-wedstrijd die over 3 weken is. In Tokio natuurlijk, op de Olympische Spelen. Daar gaat hij zich nu op richten. En ja, hij kan terugkijken op een geweldige Tour de France natuurlijk. Die hele eerste week die was geweldig om naar te kijken. En dat was voor een groot deel dankzij die gele trui dragen. Afgelopen zondag pakte Mathieu van der Poel de gele trui. Gisteren raakte hij hem kwijt. En hij zal hier waarschijnlijk achterblijven om te gaan trainen op de mountainbike. Han Kok, collega, heeft Mathieu van der Poel gesproken. Daar gaan we naar luisteren. Ja, ik ga vandaag niet aan de start verschijnen. Ik denk, het was een heel moeilijke beslissing die we vanochtend samen met de ploeg hebben genomen. Maar het is ongelooflijk mooi geweest en ik denk niet dat ik hier nog iets extra te bewijzen heb. Wat is de voornaamste reden om te stoppen nu? Ik voel me eigenlijk nog heel goed eigenlijk na een redelijk harde week koers. En, de spelen is al 4 jaar lang een droom van mij en ik wil niet mijn kansen vergooien door hier iets te lang in te blijven. Ik denk dat de voornaamste reden is. Ja, is het een keuze met het verstand? En als je hart gevolgd had, had je misschien nog wat langer doorgereden hier? Ja, als ik mijn hart volg, dan rijd ik tot Parijs natuurlijk. Maar ja, doordat er vorig jaar met de corona veel is afgelast, is het gewoon heel moeilijk om te combineren. Zeker omdat het verschillende disciplines zijn. En ik wil achteraf niet in Tokio, als ik naast die medaille grijp, terug moeten blikken en moeten gaan nadenken wat dat misgelopen is. Dus op deze manier ga ik mezelf 100% kunnen voorbereiden en ga ik mezelf niks kunnen verwijten als het misgaat. Ja, helder verhaal. Ja, Wim Daniëls, jij houdt van taal, maar ook van sport, hè? Ja, en zeker van wielrennen. Ik ben zelf ook oud-wielrenner. Al moet ik zeggen dat ik slechts aspirant en nieuweling ben geweest. Ik heb zelfs niet tot amateur geschopt. Wel ooit 2 wedstrijden gewonnen, de Ronde van Gerwe en de Ronde van Valkenswaard. Maar ik hou erg van sport, ja, zeker. En wat vind je hier dan van? Ik vind het logisch dat hij dat doet. Ja. En hij heeft ons in die eerste week zoveel geboden. En gisteren heeft hij iets gedaan. Dat deed me ook echt heel nadrukkelijk denken aan de serie die ik vanaf volgende week vrijdag ga presenteren. Over Nederland op film, de filmbeelden van vroeger. Het is ook terug te zien, dat fragment van Mathieu van Poel gisteren op internet. Hij reed een berg op, hij zat al ver achter, minuten achter. En hij ziet een jongen staan in de bolletjestrui, in een veel te grote tui. Echt, die bolletjestrui slobbert over die jongen heen. Met ook nog zo'n bolletjestrui petje op. Hij pakt zijn bidon en hij rijdt zo naar die jongen toe. En hij, die jongen die denkt, wat gaat er gebeuren? Gaat hij mij echt die bidon geven? En Mathieu doet het. En dan zie je dat beeld van die jongen. En dat vond ik zo'n fantastisch beeld, dat Mathieu van der Poel dat deed. Maar de blijdschap van die jongen om zoiets eenvoudigs, een bidon. En dat is ook wel een beetje wat Nederland op film is. Het is de eenvoud. Genieten van de kleine dingen, van de eenvoud. Ik zie mezelf nog in 1900, ik denk dat het 66 of 67 is geweest. De Amstel Gold Race startte toen in Helmond. Dus die is niet altijd in Limburg geweest, die startte in Helmond. Ik reed op mijn renfiets dat ik toen had, waarschijnlijk met dikke banden, achter die meute aan. Ik kon het natuurlijk meteen niet bijhouden, maar die gooide toen ook al van alles weg. En ik weet nog dat ik toen, ik denk dat het 67 is geweest, Arie den Hartog won die editie van de Amstel Gold Race. Onderweg vond ik twee rennershandschoentjes. Dezelfde ook nog. Groene. Heb ik jarenlang gedragen als ik ging fietsen. Maar het grappige is eigenlijk, hè, dat jongetje wat jij nu beschrijft, een mooi verhaal trouwens, en wat lief ook van hem. Hè, ja, dat hij dat gedaan maar als je heeft, dat jongetje ook ziet, die is zo gelukkig. Ja, die dag gaat hij nooit meer vergeten. Nee. Maar eigenlijk is er dan dus ook helemaal niks veranderd. Want het jongetje wat jij beschrijft, hè, jijzelf en dit jongetje nu, 20, 21 leven we, de kern is eigenlijk niks veranderd. Nee, maar het moment van gisteren, als je dat terugziet, dan denk je, dit zien we te weinig. Dit zien we te weinig, ja? Ja, dat vond ik wel. Ja. Dus die warmte en die vriendelijkheid en die blijdschap om, ja, want een bidon, wat is nou een bidon? Dat is niks. Maar die grote vreugde. En dan zie je op een gegeven moment een man ernaast staan. Ik denk dat het zijn vader is. Die ook nog even zijn arm op de schouder van die jongen legt. Hem op die schouder slaat. Fantastisch beeld. En dat was er denk ik vroeger wel iets meer. Niet dat ik zeg vroeger alles beter was. Helemaal niet. Totaal. Nee, maar goed, je hebt je natuurlijk verdiept. Hè. We kennen jou ook heel erg als een taaldeskundige. Die zich daar heel erg mee bezighoudt. En ook veel boeken over heeft geschreven. Maar je bent eigenlijk ook een beetje op de sociologische tour. Ja, zou ik bijna zeggen. Want je hebt dus nu deze serie. Waarin we beelden zien van het dagelijks leven. Gefilmd met de 8mm camera door gewone Nederlanders. Dus we zien de eerste aflevering heeft als thema vrije tijd. Dus de invulling die we hadden in der tijd was, nou, rolschaatsen, grasmaaien, vissen, de padvinderij komt langs. En dat vind jij ook fascinerende materie, hè? Om uiteindelijk terug te gaan in die tijd. Ja. En je zegt, het is echt, we zien het te weinig, dat beeld van de eenvoud en echt iets aardigs of zo? Of is er nog iets anders waarvan je zegt, dat zien we te weinig? Nou ja, ik vind het vooral zelf ook interessant, omdat het je ogen opent voor een heleboel dingen die veranderd zijn. Mijn laatste boek, Op vakantie, daarin ontdekte ik bijvoorbeeld dat 90 jaar geleden, kun je afvragen van, ja, waarom gingen mensen toen eigenlijk niet op vakantie, of nauwelijks op vakantie, of maar heel weinig mensen op vakantie. 90 jaar geleden hadden mensen 3 dagen vakantie per jaar, werknemers. 3 dagen. Mm-hmm. En wat ik toen bij dat onderzoek zo interessant vond, was dat mensen dachten, ook mensen van de vakbond, die toch wel streden voor meer vakantie, maar zelfs werknemers die maar 3 dagen vakantie hadden, meer vakantie, dat kan ook helemaal niet. Want wie zou dat moeten gaan betalen? Die werkgevers die gaan mijn vakantie toch niet betalen. Dus het besef dat je het hele jaar werkt en dat je werkgever dan geen vakantiegeld voor je over zou hebben, dat heeft lang geduurd voordat het bij iedereen doordrong dat normaal is. Dus dat soort inzichten vind ik zelf ook wel mooi om met zo'n onderzoek bezig te zijn. Ja, want dat is iets wat jij heerlijk vindt, toch? Lekker struinen op het internet of in oude bibliotheken of op zoek. Grasduinen vind ik wel heerlijk. Grasduinen, dat is ook zo'n mooi woord trouwens. Ja, dat vind ik een fantastisch woord. Het is trouwens op vakantie, niet met vakantie dus. Nou, in mijn inleiding van mijn boek ga ik daar natuurlijk wel op in. Ja. Want ik was bang dat veel mensen daar een opmerking over zouden maken. Omdat veel mensen zeggen, nee, het moet met vakantie zijn. Maar het komt vanaf het begin dat mensen op vakantie gingen allebei voor. Ja, ik heb ooit een vriendje gehad die zei dat het met vakantie was. Dus heb ik het een tijdje met gezegd. Maar nu zeg ik gewoon weer op. Ja, je had het onmiddellijk uit moeten maken. Maar is het zo, ja, dat is uiteindelijk ook uitgegaan. Is het zo dat het een soort onschuldigheid heeft eigenlijk wat je voelt als je kijkt naar die beelden die jullie dus allemaal ingezameld hebben. Tenminste, zo voel ik het zelf een beetje. Ja, onschuldigheid, maar ook, er zit ook wel veel onwetendheid bij. Als je die beelden van vroeger ziet, en dat is voor een deel toch onwetendheid, zie je werkelijk vrijwel iedereen roken. Ja. Wat nu de mobiele telefoon is, als je zo een beetje rondkijkt, was toen de sigaret. Welk beeld je ook neemt, iedereen rookt. We hebben ook beelden gemaakt van de gezondheidszorg. Mm-hmm. Ook artsen rookten volop. In mijn eigen dorp hadden we op een gegeven moment dokter Dijkman, die bij ons belangrijk is. Mijn moeder heeft altijd een foto van dokter Dijkman op de televisie, op het reservoir gehad. Maar als je bij hem op consult ging, ik heb hem zelf niet meer meegemaakt, maar mijn vader vertelde dat vaak, dan moest hij zo onder je sporthemd onderzoek doen met de stethoscoop. Dan had hij gewoon zijn sigaret nog aan. Dus dan kwam er een heleboel rook onder dat sporthemd vandaan. Ja, wat apart trouwens, een foto van de dokter. Hoezo? Wat bedoel je? Nou, je had een foto van de dokter. Ja, mijn moeder had een foto van dokter Dijkman. Op de televisie. Ja, zeker. En hoezo? Zelfs toen mijn moeder is uiteindelijk dement geworden, toen moest die foto ook per se mee. Dus die heeft. Daar zit een verhaal, Wim. Ja, zeker. Maar in dokter Dijkman zit sowieso een verhaal. Maar ook in de relatie van mijn moeder en dokter Dijkman. Want wij woonden schuin tegenover die dokter Dijkman. Oh. Nee, het wordt geen doktersromannetje verhaal. Maar hij leek ook nog op dokter Chivago. Het was ook nog zo'n halve filmster, zoals je eruit zag. Ja. En die stond altijd bij ons op de televisie. Eerst op het trottoir, want we hebben vrij laat televisie gekregen. Maar die man heeft alle kinderen ter wereld geholpen. Okay. En mijn vader was een zware aardappeleter. Mm-hmm. Die had zo model kunnen staan voor een schilderij van Vincent van Gogh. Maar mijn vader die had op een gegeven moment een aardappel in zijn keel en hij dreigde te stikken. En toen heeft dokter Dijkman mijn vader gered van de verstikkingsdood door die aardappel uit zijn keel te verwijderen. Okay. En hij is bovendien ook betrokken geweest. Dokter Dijkman heeft mijn moeder heel goed geholpen. Mijn moeder heeft op jonge leeftijd 2 kinderen verloren. Ik heb een broer gehad, die heette ook Wim. Dus ik ben naar mijn broer vernoemd. En nog een meisje heeft mijn moeder verloren. Dat is heel ingrijpend. En die dokter die heeft mijn moeder heel goed gesteund in die moeilijke tijd. Ja. Was een geweldige vent. Ik ben ook patiënt geweest van zijn zoon, Bob Dijkman, die tandarts was. Jij zit vol verhalen. Komen er ook verhalen weer boven? Doordat jij al die beelden hebt gezien van vroeger, dat je opeens weer dingen herinnert van je eigen jeugd? Ja, soms zijn dat heel kleine dingen. Die bleekneusjes, vond ik een fantastische aflevering. Niet dat ik zelf een bleekneusje was, maar we zien op een gegeven moment. Zieke kinderen, hè? Dat zijn die kinderen die werden naar herstellingsoorden gestuurd. Soms tegen hun zin in. Die werden vaak geselecteerd door de meester op school. Of door de juffrouw op school. En dan zei de juffrouw, je moet naar zo'n vakantiekolonie. En dan moest zo'n kind thuis vertellen, ja, ze zeggen dat ik naar een vakantiekolonie moet. Waarom? Ja, ze zeggen dat ik onder voet ben. Ja. Ja, dat is natuurlijk schandalig. Maar op een gegeven moment zien we beelden van zo'n vakantiekolonie. Het is maar iets heel kleins. En dan zie je een jongetje lopen in een korte broek, met zijn onderbroek die onder die korte broek uitkomt. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat jij dat had? Dat ik dat had. En dat er bij ons iemand aan de deur kwam die elastiek verkocht. En dat mijn moeder dan bezig was met elastiek vervangen in mijn onderbroek. Ja. En was dat vervelend? Of was er een emotie over dat het eruit kwam? Nee, in feite helemaal niet. Maar dat komt weer door een ander boek. Ik heb ook een boek geschreven over de baarmoeder, samen met een gynaecoloog, Dick Schoot, die een goede naam heeft als gynaecoloog. Zijn voornaam past in zijn achternaam, zou je kunnen zeggen. Ja. En die heeft mij op een gegeven moment verteld dat mannen steeds meer zwak zaad hebben. Mm. En dat komt onder andere doordat de onderbroeken van mannen tegenwoordig te strak zijn. Maar ja, dat wist jij toen niet als kereltje. Nee, maar nu ik achteraf die beelden zie, denk ik, wat goed dat ik van die flodder onderbroek had. Ja, en het was toen niet een trauma dat dat moest of zo? Nee, want iedereen had dat. Ja. Oké. Want het is mooi, hè, dat hele Aarle Rikstel, wat ook helemaal, ja, dat adem je uit gewoon nog steeds. Ja, en Wim is een match made in heaven volgens mij als het gaat om Omroep Max. Want dit programma is voor Omroep Max. Je hebt natuurlijk al eerder een programma gemaakt voor Omroep Max. Eerder dit jaar met Huub Stapel, hè, het programma Het Dorp. Afgeleid van een boek van jou natuurlijk. Hè, waarin jullie Nederlandse dorpen bezoeken. En wat nou eigenlijk de kracht, de magie van die dorpen is. Toch even een fragmentje. Want het is, jullie zijn een opmerkelijk duo. Want jullie hebben het dus over de liefde voor het dorp. Maar jullie wonen allebei in de grote stad. En daar praten jullie in die uitzending ook over. Wij zijn van dorpen gaan houden. Ja. We hielden al van dorpen. En we zijn er nog meer van gaan houden. Ja, dat kun je echt zo zeggen. Je hoeft ook niet per se in een dorp te wonen om van een dorp te houden. Nee, dat is absoluut zo. Maar je moet het dorp wel respecteren. Zeer. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Wim en ik gaan weer terug naar huis, naar de grote stad. Al kan ik niet wachten om spoedig weer op pad te gaan met mijn grote vriend. Dorpen genoeg in ons mooie land. Ja, dit programma was onverwacht een grote kijkcijferhit. Ik vond het ook heel mooi bedacht. Jullie op die motor, Huub op de motor, jij in het zijspan. Zag heel mooi uit. Ja, Huub die doet al even een opening hier naar een tweede seizoen. Dus de vraag is, zijn jullie al bezig? We gaan het tweede seizoen maken. En we starten met de opnames in augustus en september gaan we beginnen. En het is inmiddels ook niet meer helemaal zo. Tenminste, vanaf dinsdag is het niet meer zo dat ik niet meer in Alerikstel woon of geen connectie meer heb. Want dinsdag ga ik naar de notaris om een koopakte te ondertekenen. Ik heb een klein bosje gekocht in Alerikstel. En wat gaat ermee gebeuren? Natuurbehoud. Natuurbehoud. Ligt op een heel strategisch punt. Waar ooit mensen van de provincie denken dat daar een snelweg moet komen. Dus dat die snelweg gaat er denk ik niet komen. Nee, precies. Dat is de actie van Wim Daniels. Want het is leuk, jij bent opgegroeid. Je noemde dat al, je ouders. Het was een arm gezin. Ja, maar ik moet het ook niet overdrijven. Veel gezinnen waren gezinnen zoals wij waren. We hadden weinig geld. Ja, maar goed, deze jongen, deze Wim Daniels, die had een plan. Want die wilde gewoon doorstuderen. Terwijl je vader, begreep ik, naar de burgemeester ging als je een brief ontving, omdat hij het niet zelf kon lezen. Ja, ik kom uit wat ze nu een laaggeletterd gezin zouden noemen. Daar hadden wij totaal geen last van. We kenden natuurlijk dat woord ook helemaal niet. Nee, als er bij ons een brief binnenkwam, dan stapte mijn vader op de fiets en ging hij naar de burgemeester. Of dan zei hij eerst tegen de gemeentebode, haal de burgemeester eens even. En dan kwam de burgemeester E.P.A.M. Janssens, goede burgemeester, die kwam dan aanzetten. En zei, Bart, wat is er aan de hand? En zei mijn vader, heb ik een briefje jullie gekregen, wat moet ik daarmee? En dan legde de burgemeester de tijd. Was het goed, ging mijn vader naar huis. En zei hij tegen mijn moeder, oh, ze bedoelen er dit mee. Kan tegenwoordig niet meer. Hè? Je moet maar als een burgemeester proberen te spreken. Overigens, de burgemeester van Alerikstel, die er nu is, bij hem zou het ook nog wel kunnen, denk ik. Maar dat valt niet mee. Dus die afstand van de burger tot de overheid is heel erg groot geworden. Ja. En dat is ook wel iets wat dorpen kenmerkt. Maar goed, dus ik kom uit een laaggeletterd gezin. Maar dat wil niet zeggen dat taal daar geen belangrijke rol speelde. Want mijn vader was bijvoorbeeld toneelspeler. Die speelde in het dorp toneel, kon zijn teksten amper leren. Want ik moest vaak zijn teksten, zat hij in een stoel. En dan zei hij, nou, wat moet ik zeggen op het toneel? En dan probeerde ik hem die teksten te leren. Maar als hij dan daadwerkelijk dat toneelspel moest spelen, hij improviseerde erop los. Dat was voor die andere spelers geen gemakkelijke spelen. Nee, maar het is grappig, want jij noemt die held van vroeger, hè, die Arnoud van Eindhoud. Ja, ja. In zekere zin ben jij ook zo'n weg gegaan, een beetje. Ja, ja, en dan de typische weg van de arbeidersjongen. De MULO was voor een arbeidersjongen, als het ging om doorstuderen, het hoogst haalbare. Dus ik ben naar de MULO gegaan, natuurlijk ook op het advies van het hoofd van de school. Ja, stuurt hem dan maar naar de MULO als hij niet naar de ambachtsschool wil. En vervolgens ben ik gered door de Mammoetwet. Want daardoor kon je vanaf 1968 naar de HAVO. Mm-hmm. En toen ik op de HAVO zat, kon ik naar het hoger beroepsonderwijs. En toen ik op het hoger beroepsonderwijs zat, kon ik naar het wetenschappelijk onderwijs. Dat is de weg die ik heb afgelegd. En ik wilde per se door, want ik had zoveel te ontdekken. En dat is een beetje ook gekomen door een docent op de middelbare school. Die is 2 jaar geleden overleden. Ik heb hem zelfs nog mee begraven. Ben op zijn begrafenisdienst geweest. Harm Savenijen. En ook wel door een andere docent die aan corona is overleden. 2 maanden. Bertje Kuipers. Docent Duits. Die 2 docenten die lieten mij echt de taal ontdekken. Harm Savenijen die las voor uit boeken van Anton Koolhaas. En ik was zo weg van die verhalen die hij voorlas. En toen dacht ik, nou wil ik ook een boek van Koolhaas lezen. En wat was het dan, wat er gebeurde? Wat was dan, er was een... Dat is eigenlijk één zin. Het is met 1 zin in feite begonnen. Ik ging naar de bibliotheek om ook een boek van Anton Koolhaas te lenen. En ik sta er in die bibliotheek tussen die boeken van Anton Koolhaas, want die schreef vrij veel boeken. En ik sla een boek van hem open. Ik weet toevallig nog de titel. Een gat in het plafond. Het waren dierenverhalen en ik sla het open bij het verhaal Kou. Het waren korte verhalen, een verhaal over een beer. En ik lees die eerste zin en daar is mijn liefde voor taal mee begonnen, met die zin. Wat stond er? Aangenomen dat alles goed is geregeld, dan ben ik de laatste tijd tamelijk nijdig, dacht de beer Burlo. Die zin die klopt van geen kant. Nee. Maar toen dacht ik meteen, of een paar weken daarna, in taal is alles mogelijk. Ook dit soort zinnen opschrijven. Fantastische zin. En alles is veel voor wie niet veel verwacht, vind jij de allermooiste zin? Ja, dat is een gedicht van J.C. Bloem uit de Dapperstraat. Omdat dat ook wel een beetje past bij die sobere jeugd die ik had in de zin van luxe. En dat zie je dus ook wel aan die bidon die Mathieu van der Poel gisteren gaf. Die jongen is zo blij met een bidon. Hoe kun je nou blij zijn met een bidon? Ja, alles is veel voor wie niet veel verwacht. Ja, ja. Je verwacht niet dat Mathieu van der Poel iets aan jou geeft. En ook is het maar weinig, het is toch veel. Gebruiken mensen wel eens Nederlandse woorden die jij niet kent? Dat komt wel voor, maar dan zijn het toch vooral mensen die zichzelf een beetje belachelijk maken door woorden te gebruiken die vrijwel niemand kent. En dan heb je het toch over politici en dat soort mensen die heel voornaam proberen te doen. Noem eens een woord waarvan je dacht, jongen. Nou ja, ik vond het al ver gaan met dat sensibiliseren. Oh ja. Bijvoorbeeld, maar het zijn vaak nog wel moeilijke woorden. Bij sensibiliseren kun je nog wel iets voorstellen. Maar dat vind ik ook wel een groot minpunt. Dat veel mensen zo sterk met hun vak verbonden zijn. Zie je ook wel bij medici. Maar zeker ook bij mensen uit de politiek. Dat ze niet meer de eenvoud kunnen gebruiken. De eenvoudige taal kunnen gebruiken. Voor mensen die die opleiding niet hebben gehad. Ja. En als ik zelf schrijf, dan... Mijn moeder is al lang dood, maar als ik schrijf... doemt mijn moeder achter mijn scherm op. Mijn moeder heeft ook alleen de lagere school gehad, net als mijn vader. Maar waarom zouden die mijn boeken niet kunnen lezen? Juist. Want het leuke is, hè, de huppelwoorden ook die net langs kwam. Huppel Nederlands. Nou, wat hoort daarbij? Ginnegappen, vlieren fluiten. Je hoort het inderdaad. Je huppelt wat af. Maar het leuke is natuurlijk, daar heb je ook een boek over geschreven... we gaan het even voor jou hebben, Wim. Heeft een feilloos gevoel voor lekkere onderwerpen ook of zo. Ja, die Wim heeft is ook wel een commerciële jongen, hoor, heb ik het idee. Want jij denkt volgens mij ook wel na van waar is nou een groot publiek voor te vinden. En in ieder geval de media, die komen op jou af als bijen op de honing, zullen we maar zeggen. Ik heb een mooi fragmentje daarvan gevonden. Want 2002, toen schreef je het liefdeslexicon. En dat was eigenlijk al voor het eerst dat... Ja, je basis is natuurlijk de taal, maar je gaat ook steeds meer naar dat sociologische toe. En Avro's Opium, die bombardeerde jou gelijk tot kenner van liefde en seks. Schrijver Wim Daniels stelde het liefdeslexicon samen dat onlangs verscheen. We vroegen hem wat liefde is. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, liefde zou niet eens bestaan... of verliefdheid zou niet eens bestaan als je mensen er niet op opmerkzaam zou maken dat het er is. Kijk, lust, dat is ook iets wat sterk een dierlijk karakter heeft. Als je het hebt over liefde, erotiek en seks, dan is lust het dierlijke... Erotiek is het menselijke en liefde is datgene wat daarboven staat, het spirituele. Liefde zonder erotiek is moeilijk denkbaar. Erotiek zonder seks is moeilijk denkbaar. Maar veel mensen die laten seks het werk van de liefde doen. En dat is een verkeerde basis, althans als het gaat om een liefdesrelatie. Dat je het even weet, Ron. Ja. Nou ja, Wim Daniels ook in te huren voor al uw liefdesproblemen volgens mij binnenkort. Je moet onmiddellijk aan een zin van mijn moeder denken. Allemaal passie, zei mijn moeder. Dat bedoelde ze dan een afkeurende zin. Lust was het dan. Ja, precies. Ik begin ook wel benieuwd te worden naar jouw liefdeslexicon, Wim. Naar mijn liefdeslexicon? Ja. Wat wil je weten? Ja. Nou, nee, misschien moeten we dat na de uitzending doen. Nou ja, ik heb ook ooit een boek geschreven over wie is er bang om te zoenen. Want dat blijkt zo te zijn, mannen kunnen heel slecht zoenen. Mannen zijn echt heel slechte zoeners. De meeste vrouwen beamen dat ook onmiddellijk. Die mannen die denken dat die tong een soort van propeller is... en die gaan daar rond en dat is werkelijk onvoorstelbaar. Maar je hebt ook mannen die heel goed kunnen zoenen, hoor, godzijdank. Ja, die hebben dat boek gelezen. Ja. Ik zei nog, laten we dit na de uitzending doen. Ja. Nog een fragmentje, ja, wat ook weer duidelijk maakt dat jij ook wel weet van, nou ja, dit kan ik dan weer gebruiken in voor mijn boeken. Je bent natuurlijk jarenlang bij Spijkers met Koppen al betrokken, nog steeds, maar jarenlang deed je er ook elke week een column vanaf 2009. En een van de eerste keren dat je daar een column had, dat was ook al gelijk mooie reclame voor je nieuwste boek. Een hele bijzondere columnist, een gastcolumnist. Hij heet Daniels met zijn achternaam en Wim met zijn voornaam. Waarom hoor je nooit iemand over de Wim-crisis? De Wim-crisis is de teleurgang van de voornaam Wim. In Nederland en ook in Vlaanderen wordt zelden nog iemand geboren die Wim heet. Niet sexy genoeg. Maar dat is een misvatting. Je hebt er inderdaad een enkele Wim bij die het liefst nog in lange onderbroeken rondloopt. Maar veel Wimmen zijn uiterst charmant, echte Wimmenizers. Ook in de landelijke politiek is de ontwimming al geruime tijd merkbaar. Er is nauwelijks nog een politieke Wim actief. Je ziet wat er van komt. Zouden we bijvoorbeeld Wim Duisenberg nog hebben gehad en ook iemand als Wim Drees, die in de volksmond altijd een onrechte Willem werd genoemd, dan was er nu in Nederland helemaal geen sprake geweest van een kredietcrisis. Dan hadden we juist een Wim-Wim-situatie gehad. Ja, je bent ook wel echt een performer, hè, Wim, toch? Echt, je houdt van het publiek bespelen, volgens mij. Ja, ik treed ook niet voor niks op in het theater. Ja. Ik heb een cabaretprogramma nu. Ik heb ook ooit over een programma gehad over die Wimmen. Ik hoorde ooit de zin van drie Wimmen die bij elkaar komen. Wim van Elk, Wim Kuipers en Wim Swinkels waren dat. En die hadden als slogan: What is a world without women? Dat ja. vond ik wel een mooie. En ja. op basis daarvan ben ik eigenlijk met dat boek begonnen over de Wim. Daarna heb ik nog een boek gemaakt over Lang Leven Kees en Lang Leven Jan. Ja, ja, jij bent zo onwaarschijnlijk productief. Maar het leuke is natuurlijk dat woorden, daar zit natuurlijk ontzettend veel in. Hè? Jij kookt met taal, zo heet jouw programma trouwens ook. Ja. Enige tijd geleden heb ik gesproken op een crematie. En het zoeken naar precies het woord wat je zoekt, het kouwen op woorden. Ja. Dat is natuurlijk jouw werk eigenlijk. Hè? Ja, zeker. En kijk, bijna alles is taal. Dus je kunt ook overal over elk onderwerp spreken, want elk onderwerp dient zich aan via taal. Ja. Afgelopen week werd ik benaderd door een energiebedrijf. Die vroegen mij of ik een gastcolumn wilde schrijven over accu's. En denk je, accu's, wat heb ik daarmee? Maar ja, accu is natuurlijk wel een woord. Waar komt dat vandaan? Daar kun je een mooie column over schrijven, over de accu. Maar ben jij bezig ook bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je hebt ruzie met je vrouw. Denk je dan ook heel erg na over je communicatie, de woorden die je gebruikt? Kom je daarop terug of zeg je, nou, dat moeten we niet doen, dit woord? Of weet ik veel, heb je daar strenge regels over? Ruzie met mijn vrouw heb je nooit, met iemand heb ik niet anders. Zoveel, maar mijn vrouw zou dat denk ik beter doen dan ik. Wat bedoel je? Het onderwerp van een eventuele ruzie benoemen, wat er aan de hand is. Ik denk zelf dat ik daar dan toch niet zo sterk in ben. Dan is je taal niet een tool voor jezelf? Nou, als het om heel persoonlijke dingen gaat, relationele dingen, weet ik niet of ik zo'n sterke speler ben of tegenspeler ben. Oh nee? Nee. En waar ligt dat dan aan? Misschien toch doordat ik vroeger bij ons thuis ook dat heel persoonlijke nooit zo heb ervaren. Dat was er niet echt. Ik kom wel uit een heel warm gezin, maar echt het gesprek voeren over een heel persoonlijk onderwerp, dat hadden wij thuis zeker niet. Nee, dat was er niet, zat er niet in. Nee. Nou ja, de taal is wel iets wat je gebruikt om ook jouw mening te etaleren. Vooral ook bij die columns met spijkers met koppen. Daar, als je daar goed naar luistert, dan horen wij ook gewoon jouw mening. Zeker. En in de archieven vond ik ook een stukje waarin jij ook gewoon meedeed in een discussie over een publiek debat. Je was namelijk in 2011 deed je mee aan het discussieprogramma van de NCRV over de dreigende uitzetting van de 18-jarige Angolese jongen Mauro. En daarin liet jij ferme taal horen. Wim Daniëls, jij was daar ook vandaag. Je stond te demonstreren. Je bent een buurman, mogen we zeggen, van Mauro in Eindhoven. Ja. Ik heb zelf de sterke indruk dat de CDA ook verstrikt raakt. En dat is toch wel een beetje farisees. Een spraakgebruik waarachter ze zich verschuilen. Ik hoorde Gert Leers zeggen, de heer Manuel. Hij had het over Mauro. Hij wilde even aangeven, die jongen is nu 18 jaar, die is volwassen, die kan voor zichzelf zorgen. Ik hoorde hem zeggen, het is een schrijnend geval, maar er zijn andere schrijnendere gevallen. Het woord schrijnend heeft geen vergrotende en geen overtreffende trap. Schrijnend is schrijnend. En je kunt nooit zeggen, er zijn bestuurlijke regels, dan moeten we een individueel schrijnend geval maar onder die bestuurlijke regels laten vallen. Elk schrijnend geval, daar moet je mee meegaan. Ja, een echt boze Wim Daniël horen we hier. Ja, ik ben daar toen natuurlijk wel heel nadrukkelijk bij betrokken geweest, omdat het mijn buurjongen was, Mauro. Echt letterlijk je buurjongen? Twee deuren verder, ja. Daar zit een heel verhaal omheen. Mijn vrouw was daar ook nadrukkelijk mee bezig. Die heeft op een gegeven moment zelfs een brief geschreven naar Gert Leers, die net ook genoemd was, minister. En dat vond ik dan wel weer mooi. Op een gegeven moment belt Gert Leers mijn vrouw op. Die zei van ja, ik heb een brief van je gekregen. En ja, je zegt erin dat het allemaal niet klopt wat ik doe. En die heeft toen toch wel een half uur met mijn vrouw aan de lijn gehangen. Dat vind ik wel weer goed. Dus ondanks dat zijn politiek misschien niet zo goed was, vind ik het wel goed als iemand de moeite neemt, ook al staat hij in feite ver af van iemand die gewoon een brief schrijft, om contact op te nemen om dingen uit te leggen. Dan ga ik nog tot slot even naar ja, wat ik toch wel het hoogtepunt in jouw oeuvre vind. Als ik alles bij elkaar neem, wat volgens mij ook echt jou echt op de kaart heeft gezet voor een heleboel mensen. Jouw taalkundige recensie bij Pauw en Witteman 2013 van het Koningslied. Ja, je zou het meest mislukte CKV-project ooit kunnen noemen. Het werd geschreven voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Hier is alles misgegaan wat er mis kan gaan. Als je bijvoorbeeld die derde regel neemt, de dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ja, daar zitten 8 fouten in. En dan die zin, hou je veilig zolang als ik leef. Er zit ook nog een spelfout in, zolang moet aan elkaar, maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. Maar hou je veilig, dat bestaat gewoon niet. Dus er staat in feite, ik hou je veilig, dat is vertaald Engels. I will keep you safe. Dat is gewoon letterlijk vertaald. Maar ik denk dat daar nog wel iets soort moois uit kan groeien. Hou je veilig wordt volgens mij, dat zou ik nu graag willen propageren, de nieuwe afscheidsgroet. Hou je veilig. Ja. Maar goed, er komt nog veel meer. Ja, en dat ging 10 minuten zo door. Het is ook een hit op YouTube. Ja, ik heb echt bulderend op de bank gezeten heerlijk, hierbij. Ja, heerlijk. Echt humor ook. Straks heb ik judoka, trouwens heerlijk genderneutraal woord. Hè? Toch? Zeker. Ja. Tessie Savelkous te gast. Jij hoorde dat en je hebt je onmiddellijk verdiept in de naam Savelkous. Dat vind ik dan weer typisch eigenlijk. Hè? Ja, ik hou ook enorm van achternamen. Als ik een achternaam hoor die ik niet direct kan plaatsen, wil ik er alles over weten. Savelkous komt zeer waarschijnlijk van een kasteel af bij Antwerpen dat de naam Savelkous heet. En Savel betekent zand en Kous is eigenlijk kuil, zandgroeven. Maar een geweldige vrouw. Ik heb gisteren een interview met haar gelezen in een krant. Wat geweldig dat die zich zo heeft teruggevochten. Zo, nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben met haar. Ja. Ja. Het was ontzettend leuk dat je er was, Daniels. Dank je wel voor je komst naar het Westen. Hè? Nederland op film, aanstaande vrijdag. Precies. En dan zeg ik nog even erbij dat 7:55 is bij Max op NPO 2. Dank. En rij veilig straks. En zoals dus gezegd, Tessie Savelkous straks. Na één. NPO Radio 1. Geweldig gedaan, Mathieu van der Poel. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. De laatste kilometer is aanstaande voor de voorkant van het peloton. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Ja, nu moet hij alles eruit persen. Nu moet hij die alles verschroeiende jump gaan maken. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. De etappe op de voet gevolgd. Wie, oh wie, gaat de sprint winnen? Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Het zijn Cavendish te gaan worden. Het wordt maar Cavendish. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woonveilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Jouw huis ook slim beveiligen? Ga nu naar woonveilig.nl voor een gratis beveiligingsadvies. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. 1 uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Even leek het gedaan met de topsportcarrière van Tessie Savelkals. De judoka liep vorig jaar in de aanloop naar de Spelen een gruwelijke blessure op. En Savelkals begon een lang en intensief revalidatieproces. Nu lijkt ze, net op tijd, klaar voor Tokio. Straks haar verhaal. Nu eerst het laatste nieuws. Bijna 200.000 boetes bij regionale trajectcontroles. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bij trajectcontroles op provinciale wegen heeft de politie sinds de invoering 190.000 boetes uitgedeeld, meldt het Openbaar Ministerie. Die provinciale trajectcontroles zijn de afgelopen anderhalf jaar op 19 N-wegen ingevoerd. Volgens het OM zijn controles belangrijk voor de verkeersveiligheid op die N-wegen, omdat er relatief veel ongelukken zijn. We hebben 6% provinciale wegen, maar er wordt voor 20% komen daar de dodelijke verkeersongevallen vandaan. Dus de wegen waren ontzettend gevaarlijk, dus het is heel belangrijk dat daarom hier ook de weg veiliger wordt gemaakt. En met een trajectcontrole wordt er minder hard gereden en daardoor is de weg dus ook veiliger. En morgen gaat de 20e en laatste provinciale trajectcontrole aan. Dat is op een provinciale weg in de buurt van Hoofddorp. Op Cyprus zijn zeker 4 mensen omgekomen door hevige bosbranden. Diverse dorpen zijn geëvacueerd nadat die branden gisteren uitbraken. Correspondent Connie Keese, hoe hevig zijn die branden? Nou, de Cypriotische autoriteiten noemen het de meest vernietigende bosbranden ooit op Cyprus. Die woedt op het midden van het eiland, ten noordoosten van de havenstad Limassol. En dat is een bergachtig en bosrijk gebied. En dat betekent ook dat het moeilijk bereikbaar is. De bewoners van die 8 bergdorpen moesten worden geëvacueerd. Huizen zijn in vlammen opgegaan. En die 4 mensen zijn inderdaad de lichamen van gevonden. Volgens berichten zaten ze in een auto en probeerden om het vuur zo te ontsnappen. En inwoners van het dorp Odu, dat zwaar getroffen lijkt te zijn, zeggen dat 4 mannen uit dat dorp worden vermist. Moeilijk bereikbaar terrein, zeg jij. Hoe gaat dat met blussen? Ja, dat is het probleem. En daarom heeft Cyprus ook om internationale hulp gevraagd. Juist in dit soort branden in bergachtig gebied kun je het best bestrijden met blusvliegtuigen. Dus die zijn al uit Griekenland en uit Israël gestuurd. Uit Italië zijn er nog 2 onderweg. Maar er zijn nog steeds verschillende fronten in dat gebied. En wat de autoriteiten vrezen, is onder andere dat het vuur weer zal oplaaien als de harde wind weer begint aan het eind van deze middag. Ja, weet je al iets over de oorzaak? Is dat de wind? Is dat natuurlijk? Of is het aangestoken? Ja, moeilijk te zeggen. Net als hier in Griekenland heeft ook Cyprus ruim een week van een hittegolf achter de rug. En op Cyprus zijn de temperaturen vaak nog hoger. Die liepen echt op tot boven de 40 graden. En met een harde wind, ja, daar kan een vonkje genoeg zijn om zoiets tot stand te brengen. Er is onderzoek bezig naar de oorzaak van die bosbrand. Er is een man aangehouden die afval aan het verbranden zou zijn geweest. En ja, dat zijn toch vaak de oorzaken, hè? Onnadenkend. Nalatigheid van mensen in dit soort omstandigheden. Connie Keesen over de branden op Cyprus. Op de A12 bij Bennekom zijn afgelopen nacht 2 voetgangers geschept. Een van hen kwam om het leven, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de politie liepen ze op de weg omdat ze zelf net een auto-ongeluk hadden gehad. Jongeren die zijn geboren in 2005 kunnen vanaf nu een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona. Vorige week besloot het kabinet dat alle 12 tot en met 17-jarigen kunnen worden gevaccineerd als ze willen. De GGD in Groningen heeft 20 mensen het verkeerde coronavaccin gegeven. Ze kregen gisteren AstraZeneca in plaats van Moderna. En de GGD zoekt nog uit hoe dat kan. Mensen die volledig zijn gevaccineerd mogen 2 weken na de laatste prik Suriname weer in. Ze hoeven ook niet in quarantaine. Het aantal besmettingen in Suriname daalt. Het NOS-journaal. In de Filipijnen is het aantal doden door een ongeluk met een militair vliegtuig opgelopen naar 29. De autoriteiten vrezen dat het dodental nog verder oploopt, want er worden nog 17 mensen vermist. In de provincie Sulu, in het zuiden van de Filipijnen, raakte dat vliegtuig door nog onbekende oorzaak van de landingsbaan. Ongeveer 50 mensen zijn gered, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mathieu van der Poel gaat straks niet meer van start in de Tour de France. En Van der Poel verloor gisteren de gele trui. Had hij 6 dagen gehad, wil zich nu volledig gaan focussen op de Olympische Spelen. Het was een heel moeilijke beslissing die we vanochtend samen met de ploeg hebben genomen. Maar het is ongelooflijk mooi geweest. En ik denk niet dat ik hier nog iets extra te bewijzen heb. Wat is de voornaamste reden om te stoppen nu? Ik voel me eigenlijk nog heel goed eigenlijk na een redelijk harde week koers. En, de Spelen is al 4 jaar lang een droom van mij. En ik wil niet mijn kansen vergooien door hier iets te lang in te blijven. Ik denk dat de voornaamste reden is. Ja, is het een keuze met het verstand? En als je hart gevolgd had, had je misschien nog wat langer doorgereden hier? Ja, als ik mijn hart volg, dan rijd ik tot Parijs natuurlijk. Maar... Ja, doordat er vorig jaar met de corona veel is afgelast, is het gewoon heel moeilijk om te combineren. Zeker omdat het verschillende disciplines zijn. En ik wil achteraf niet in Tokio, als ik naast die medaille grijp, terug moeten blikken en moeten gaan nadenken wat dat misgelopen is. Dus op deze manier ga ik mezelf 100% kunnen voorbereiden en ga ik mezelf niks kunnen verwijten als het misgaat. Hij is nu nog heel, Mathieu van der Poel. Gio Lippens, had jij verwacht dat hij 1 dag voor de eerste rustdag al zou stoppen? Nou, om heel eerlijk te zijn, nee, dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat hij het, als hij het al zou doen na 1 week... dat hij het inderdaad keurig op die rustdag zou doen. Dat is toch een beetje het moment waarop iedereen tot bezinning komt, hè, na zo'n volle week koersen. Dus het moment zelf vind ik wel bijzonder. Aan de andere kant, als ik zijn verhaal ook hoor, klinkt het heel erg verstandig. Met zijn hart wel willen doorrijden, maar het uiteindelijk toch niet doen. Ik zal eerlijk zeggen dat Gerben de Knecht, bijvoorbeeld de bondscoach van de mountainbikers, die dus verantwoordelijk is voor straks die Olympische prestaties in Tokio, dat die ergens in zijn achterhoofd al een plan C had dat Van der Poel misschien wel de hele Tour zou gaan uitrijden. Maar goed, Van der Poel is zelf in ieder geval een stuk verstandiger dan alleen te denken met het hart. Dus ik vind het een hele verstandige keuze, maar ik had het een dagje later minimaal verwacht, of anders nog wel ergens in de komende week gewoon onderweg een keer besluiten van oké, nu is het echt genoeg geweest, maar ik snap het. Ja, dan de etappe van vandaag. Ik zie renners in de regen. Het wordt ook weer flink afzien vandaag. Ja, het is absoluut weer bar en boos. De renners vertrekken nu uit Kluze en daar regent het nu al pijpenstelen. Nou, dat zal onderweg niet anders zien, want als je om je heen kijkt en je ziet de bergen, de bergtoppen kun je niet zien, maar je ziet overal wolken omheen hangen, overal mistflarden. Ja, dan weet je gewoon dat het weer een hele zware dag wordt. Een dag die nog zwaarder gaat worden dan gisteren, want er zitten meer beklimmingen in. We beginnen meteen met een klim van de tweede categorie, daarna eentje van de eerste categorie, dan een buiten categorie klim, een tweede categorie klim en dan een slotklim van 25 kilometer naar Tienje, waar 2 jaar geleden de Tour ook zou aankomen. En dat was die dag van die sneeuw en hagelbuien en die modderstroom, waardoor de hele etappe werd afgelast uiteindelijk. Dus de herkansing in Tienje, dat is het mooie van vandaag. Ja, en Pogacar in het geel? Pogacar in het geel. En de grote vraag is, wat gaat er gebeuren? Hè? Gaan de andere ploegen, de andere klassementsmannen, ja, georganiseerd Pogacar proberen af te matten? Dat is eigenlijk de enige kans om nog iets te maken van deze Tour. Want ja, als je toch kijkt naar de tijdverschillen, de voorsprong die Pogacar heeft in het algemeen klassement, en dan met name bijvoorbeeld op de nummer 4 op Rigoberto Urán, wat ik in mijn ogen, ja, is dat de eerste echte klassementsman na Pogacar. Ja, die staat al op 4 minuten 46 en de rest staat ook allemaal op 5 minuten. Dus ze moeten gezamenlijk iets gaan ondernemen om Pogacar te slopen. En anders dan fietst hij, nou, ik zal niet zeggen fluitend, maar bijna fluitend naar de eindzege in Parijs. Georganiseerde afmat, ik hoor het al. Gio, dank je wel. Straks vanaf 2 uur Radio Tour de France op deze zender. Het is 9:09, het weer, wat zon. Van het zuiden uit buien met kans op onweer. Er kan plaatselijk veel regen vallen. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog en wat zon. En morgen wordt het een graad of 20. Dankjewel, Jan. Dennis Mooij, verkeersinformatie. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Op de A1 richting Amsterdam ook vandaag weer file tussen Naar de Vesting en Muiden. Er staat 7 kilometer file en een kwartier vertraging heb je daar vanwege werkzaamheden. Ongeluk is er gebeurd op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Maasbracht en Gratum 4 kilometer en ook een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat voor knooppunt Beekbergen 3 kilometer door werkzaamheden. Bij Apeldoorn is de weg afgesloten, maar voor knooppunt Beekbergen heb je 10 minuten vertraging daardoor. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Rijders in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Gelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Het is 4-0. Het is Henderson die het doet. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Eigenlijk verdient mijn sportgast dit uur al een medaille voor de mentale vechtlust die ze heeft getoond, zeggen haar collega-judoka's. Want dat Tessie Savelkoelt meedoet aan de Olympische Spelen mag een klein wonder heten. Ze raakte begin vorig jaar dusdanig geblesseerd dat de doktoren bang waren dat ze misschien wel nooit meer normaal zou kunnen lopen, laat staan judoën. Maar dan kennen ze Tessie nog niet. Tessie gaat naar Tokio. Ik dacht, dat is de titel van een heel mooi boek eigenlijk. Dat zou kunnen. Ja, toch? Ja. Het gaat gewoon door, hè? Het gaat zeker door, wauw, ja. Wauw, wat geweldig. En ik heb eens even gevraagd, hoe spreken we jouw achternaam nou uit? Nou, het is Savelkoelt. Als die L maar niet vergeten wordt. Dus daar ga ik mijn best voor doen. Leuk dat je er bent. Dank je. Rolf Vergouwen is onze mediakenner. Die heeft zich weer in radio- en tv-fragmenten gestort. Ja, want ik kies altijd het radiomoment en het tv-moment van de week. En bij tv is wel leuk dat er een nieuwe serie is. Die ga ik zo meteen tippen, hoor. Over jong sporttalent. En er zit ook een judoka, wordt er ook in gevolgd. Dus daar ga ik zo even over hebben. Verder heb ik natuurlijk radiobloopers. En een hele bekende radiostem heeft deze week afscheid genomen van de radio. Dus dat zo meteen. Oké, horen we zo. Dit is de pers. Tribune van Max. De perskaart. Tessie Savelkoelt, geboren op 11 maart 1992 in Appeltern. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit was een bijzonder moment tijdens mijn revalidatieproces. Ik denk lopen zonder brees. Dit heb ik ter afleiding veel gedaan toen ik 6 weken plat moest liggen. Netflix kijken. Netflix. Dit vind ik zo mooi aan judo. Iemand echt op zijn rug gooien. Deze persoon is altijd mijn grote voorbeeld geweest. Ja, dat heb ik eigenlijk niet echt. Tegenstanders kunnen me wel eens intimideren door... De grote. Dit is mijn favoriete judogreep. Ja, dat heet Ippon Seonage. En dan doe ik dan op 2 knieën. Dus ik spring dan zeg maar onder mijn tegenstander. Dit is de lelijkste sporthal waar ik ooit kwam. Ik denk dat het ergens een keer een sporthal in Rusland of zo is geweest. Ja of nee, ik ben bijgelovig. Ja, een beetje. Ja. Dit kan me afleiden tijdens een judopartij. Blessures of bloed tijdens de wedstrijd en dan wordt de wedstrijd even stilgelegd. Dit moment op een middelbare school zal ik nooit vergeten. Afstuderen. Blauw of wit? Wit. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, judo pakken, blauw of wit. Waarom wit? Wit is eigenlijk wel een beetje traditioneel. En dat vind ik dan wel mooi eraan, dat het de traditionele kleur is. Ja, heeft dat effect ergens een heel klein beetje als jij... En als je wit bent op een wedstrijd, dan ben je meestal gerankt of eerst geplaatst. Ja. Die beginnen altijd wit. Dus ja, dat is altijd mooi als je met een witte pak mag beginnen en daar ook mee eindigt. Ja. Rusland. Je zei, dat is waarschijnlijk de lelijkste sporthal waar ik ooit kwam. Omschrijf dat eens. Ja, het is daar vaak oud en door en grijs en niet heel erg sfeervol. Dus dat is meestal wel een beetje in dat land. Dat zijn een beetje gouden sporten. Gouden. Ja. En heeft dat effect op jouw gevoel? Of? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee. Je kan je wel dan helemaal afsluiten daarvoor. Ja, eigenlijk. Klopt. Jawel. Uiteindelijk is het wat je altijd doet. Dus dat gaat wel goed. Maar je ziet het wel, als je de dagen daarvoor daar bent, dan denk je wel, dat is niet echt de mooiste hal die er is. Niet het meest gezellig om te zijn. Nee. Wat jou afleidt tijdens een judopartij is een blessure of bloed. Ja. Ja, het is zeg maar zo, als er een kleine blessure is, of vooral bloed eigenlijk, dan wordt de partij stilgelegd. En je hebt, volgens mij mag je twee keer je bloed laten verbinden. En dan bij de derde keer, dan ben je zeg maar klaar. Dan heb je verloren. Maar daardoor wordt de partij stilgelegd en gaat diegene ook van de mat af, want dat laten ze niet zien. En dan is er een soort van rustmoment. En ik wil juist dat alles doorgaat, zodat ze moe worden en blijven. Dus die momenten, ja, sta je alleen op de mat en moet je je volledig focussen dat ze dadelijk weer terugkomen. En dat kunnen soms wel moeilijke momenten zijn. Ja. Ja, zeker als dat dan wat langer duurt waarschijnlijk. Ja, klopt. Ja, soms is het ook een hoofd wat ze helemaal moeten verbinden. Of, En dan kijk je ernaar en denk je, oh, wacht even. Ja. Ja. Maar je moet je concentratie behouden eigenlijk. Ja, dat is het. En je wil eigenlijk dat het zo snel mogelijk doorgaat. Vooral als je er lekker in zit, dan wil je niet dat het heel lang duurt eigenlijk. Wat doe je dan om die concentratie te behouden? Ik probeer meestal een beetje te blijven bewegen, dus niet stil te gaan staan. En daarbij ook naar mijn coach luisteren. Die kunnen vaak nog wat dingen zeggen, waardoor dat je weet wat je straks moet gaan doen en waar je mee bezig bent. Dus dat helpt meestal wel. Ja, want ik zat te denken, is het wel eens zo dat bijvoorbeeld een tegenstander parfum draagt of zo die je afleidt? Nou ja, meestal niet. Ik denk dat het eerder een vieze geur is die ruikt dan een lekkere geur. Maar nee, gelukkig heb ik dat nog nooit gehad. Nee. Nee, ja, of zweet of zo inderdaad. Ja, iedereen is natuurlijk bezweet en dingen. Nou, dat is meestal niet het lekkerste, maar ik denk dat judo daarvoor sowieso niet de beste sport is. Nee, hè? Nee. Netflix kijken. Je hebt natuurlijk een hele bijzondere periode achter de rug. Laten we daar eens even op inzoomen. Heb je trouwens een tip aan ons qua Netflix? Nou, ik heb er heel veel gezien, dus ik heb wel meerdere. Welke vond je het mooist? Ik heb veel series gekeken, maar ook veel documentaires. En de documentaires, moet ik zeggen, hebben best ook wel wat indruk gemaakt die er op staan. Dus die zou ik zeker wel aanraden. En welke dan bijvoorbeeld? Ik heb toevallig van de week heb ik iets gekeken, maar die heb ik niet toen gekeken. Maar dat was Seaspiracy. Ik weet niet of je die kent. Dat gaat over het afval in de zeeën waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Dat vond ik echt wel heel interessant. Maar ook onopgeloste moordzaken en zo. Dat, ik weet niet. Dat vind ik toch wel interessant en leuk dan om te kijken. Oh, wat grappig. Ja, de hele andere kant. Ja, klopt. Ik dacht een documentaire over Michael Jordan of zo. Nee, die heb ik niet gezien. Maar ik weet ook niet of dat die op Netflix allemaal staan. Dat soort, ja, volgens mij wel, maar ik weet niet. Ja, nee, in ieder geval die kant heb ik wel wat gezien. Ja, die staat op Netflix trouwens. Okay. Ja. Tessie, Savelkoels dus. Je hebt een fantastische week achter de rug. Want jij hebt gehoord dat je van de Judobond en NOC-NSF naar Tokio mag. Je hebt groen licht gekregen. Het verhaal is waarschijnlijk niet bij iedereen bekend, maar laat ik het nog even kort zeggen. Je bent in februari vorig jaar ernstig geblesseerd geraakt. Nou, je hebt alles op alles gezet om te revalideren. En ja, zeg, de bond en NOC-NSF zeggen, sportief en medisch is het verantwoord om Tessie te laten gaan. Ja. Ja, je gaat stralen als ik dat zeg. Ja, dat snap ik. Want hoe heb jij dat te horen gekregen? Het was best wel een proces. Ze hebben natuurlijk niet zomaar. Uiteindelijk kon ik in mei echt weer de mat op Papendal. Ja. En dan gaan natuurlijk processen starten. En wilde ik eerst kijken hoe ver ik überhaupt zou komen in die training. Ik was natuurlijk al lang aan judo, maar dat moet gewoon eerst opgebouwd worden. Dus en vanaf toen zijn we gewoon gaan kijken hoe het ging. En uiteindelijk was het toch wel zo van, oh, nou, het gaat eigenlijk best wel goed. En dan kom je wel in een proces van dat ze eigenlijk je medisch helemaal gaan uitlichten en gaan kijken naar hoe en wat zijn dan de beperkingen. Met mij zijn ook altijd de risico's natuurlijk doorgenomen. En daarnaast was er dus een internationale trainingsweek. En dat was een soort van laatste test om te kijken van hoe staat ze ervoor tegen dat soort mensen ook. En beweegt ze goed. En hun hebben daarna allebei die punten gekeken. En hebben dat geëvalueerd. En toen zijn ze met mij in gesprek gegaan. En heb ik gehoord dat ik mag gaan. Maar op een gegeven moment komt er iemand naar je toe en zei, Tessie, we hebben een eindoordeel. Nou nee, ik wist dat het allemaal besproken moest worden. Dus na die internationale week wist ik dat ik op dinsdag iets zou horen. Ja. Maar hoe of wat wist ik nog niet precies. En toen hoorde ik, vroegen ze mij dinsdag voor een teams afspraak. Sessie, ja, en toen dacht ik, oh god, ja, als het ja of zou zijn of nee, dan zouden ze me wel bellen, dacht ik. Want dat is makkelijk om te zeggen. Maar toen dacht ik, oh, waarom willen ze nou zo'n teams afspraak? Want dan gaat de tijd kosten, dan hebben ze blijkbaar een verhaal. Ja, dat dacht ik dus. Maar toen hebben ze me nog even in spanning gehouden. Want ze gingen uitleggen wat ze nou precies hadden gedaan. Toen dacht ik, oh, nu komt het. En toen zeiden ze, ja, je mag gaan. Oh dus, ja, ze hebben niet meteen gezegd, we hebben goed nieuws. Nee. Ze gingen zeggen, ja, en dit is hoe het proces de afgelopen weken is gegaan voor ons. En toen dacht ik, oh god, nou komen ze met iets wat ik nog moet gaan doen of zo. Ik dacht, wat is dit nou weer? Maar toen zeiden ze, nee, ja, je mag gewoon gaan. Dus dat was wel heel fijn. Ja, dat snap. Heb je gegild of wat heb je gedaan? Nou ja, ik was alleen thuis. Dus het was niet echt een feeststemming. Maar ja, ik was natuurlijk echt super blij mee. En ook opgelucht dat ik het nu gewoon wist. En dat je gewoon kan concentreren echt op die voorbereidingen. En niet meer hoeft te denken, is het goed genoeg? Zeg maar. Nee. Want is er iets in jou dat denkt... ja, ik vind het ook wel gewoon een beetje eng eigenlijk... om weer echt er vol voor te gaan? Naar Tokio te gaan, echt in de wedstrijden... daar tegenover vrouwen die 50 kilo zwaarder zijn dan jij... Ik vind het niet eng, maar natuurlijk brengt het wel wat spanning mee. Maar dat is eigenlijk alles al. Omdat ik heb zo lang geen wedstrijden gedaan. Dus tuurlijk is dat spannend. Maar uiteindelijk weet ik gewoon, ik weet hoe het werkt. Ik weet dat ik er goed voor sta. Ik heb mijn been is goed getest. Hij is super stabiel, mijn knie. Ik verwacht daar geen problemen mee. Daar. Nee, want ik zei... Volgens mij loop je eigenlijk al goed. Zei, ja, iedereen kijkt er natuurlijk naar. Ja. En je zei, ja, hè, ik vind ook dat ik goed loop. Ja. Ja. Want je zei, volgens mij als je het niet weet, zie je het niet. Nou, die indruk had ik eigenlijk ook. Ja, klopt. Ja, het is, ik denk, iedereen let er heel erg op. En er wordt heel erg op ingezoomd natuurlijk om te kijken hoe ik nou echt loop. Maar ja, ik denk als mensen mij gewoon in de stad zien lopen, zien ze het niet. Nee, precies. Nee. Want, wat heb jij een jaar achter de rug? Laten we eens heel even teruggaan naar die, ja, ik mag het toch wel zeggen, hopeloze dag in februari vorig jaar. Voor judoka Tessie Savelkals hangt de deelname aan die Spelen in Tokio aan een zijden draad. Op de Grand Slam in Parijs liep ze in haar partij in de categorie boven 78 kilogram... tegen de Franse Romain Dico een knieblessure op. Savelkals werd per brancard afgevoerd van de tatami en naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat haar knie uit de kom was geschoten. Ze is inmiddels geopereerd. Volgens bondscoach Maarten Arends kan er zo goed als zeker een streep... door deelname aan de Olympische Spelen in Tokio voor Savelkals. Dat ziet er heel slecht uit. Ja. Maar echt vreselijk. Ik denk dat iedereen wel bijna aan het huilen was. Zo erg vonden we dat allemaal. Zeker voor haar, omdat ze zo op de goede weg was. Weet je. Winter Masters. Ja. En nu dit. Het is echt... Bondscoach, hè? Maarten Arends. Iedereen huilen. Ja. Ja. Hij ook? Heeft hij ook gehuild? Nee, dat heb ik niet gezien, want ik lag natuurlijk op die brancard. Maar ik snap dat het heftig is om zoiets te zien. Ja. Want de beelden zijn ook niet toegankelijk, hè? Want ze zijn volgens mij gewoon te heftig. Nou ja, ik heb wel gevraagd of die beelden alsjeblieft niet uitgezonden wilden worden. Niet omdat ik weet alles nog. Ik weet precies hoe het eruit zag, want ik lag daar natuurlijk. Maar ik denk niet dat het echt nodig is om zulke heftige beelden nog een keer te laten zien. Nee, want wat gebeurde er? Die Française, Dico, die pakte je vast. Je knie werd klemgezet en die schoot naar achteren uit de kom. Wist jij überhaupt dat kon eigenlijk? Ja, nee, het is echt raar. Ja, ik stapte precies naar voren en zij wilde ook een actie naar voren maken. Maar haar been kwam soort van schuin op mijn knie. En precies op het moment dat ik naar voren stap, klapt zij zeg maar haar been daarin. En er komt zoveel kracht vrij, waardoor dat eigenlijk gewoon mijn hele knie... Ja, eigenlijk alsof het je knie buigt, maar dan aan de andere kant. Zo klapte die naar achter en ik weet nog dat mijn been onder haar lag... en dat ik hem daar echt uit moest schuiven. En toen dacht ik, oh nee, mijn knie is uit de kom. En op dat moment komen de artsen al op de mat en Ja, want het was nogal heftig. Ja. Niet alleen, ook voor de mensen daar op die tribune. Mm-hmm, ja. Want die zagen iets waarvan ze ook waarschijnlijk dachten... help, wat gebeurt hier? Ja, volgens mij heb ik ook nog mijn been echt zo opgetild. Dus je zag echt mijn onderbeen loshangen. Ik denk een ledemaat uit de kom ziet er gewoon super heftig uit. En ik denk dan een been is helemaal niet leuk om te zien. Nee. Want kreeg jij iets mee van die ontzetting bij de mensen die daar zaten? Nou nee, ik was vooral met mezelf bezig, zeg maar. Maar het enige wat ik wel herinner van de mensen daar... is dat ik geapplaudisseerd werd toen ik de mat afging. Maar dat vind ik altijd wel heel lief gebaar. Maar ik denk altijd, je gaat toch niet applaudisseren... als iemand met een brancade mat afgaat. Dacht je dat toen ook al, toen je daar op die... Ja, dacht je wat onzin. Oh, ik dacht, oh, gaan die mensen klappen, ja. Ja, hou op, zeg. Ja. Ik heb wel wat beters. Ja. Ja. Want die tegenstandster... jij had bedacht, ik ga me eens even revancheren. Ik ga eens even enorm van haar winnen. Want je was enorm op koers ook, hè? Ja, ik ging echt supergoed. In december won ik de Masters. Dat is eigenlijk... je wordt alleen de top 20 of zo wordt uitgenodigd voor dat toernooi. En dat is vergelijkbaar met een WK. Maar dan, het heet natuurlijk geen WK, dus het heeft niet die lading. Maar iedereen was daar eigenlijk, behalve de Japanners en mijn gewicht. En ik won dat toernooi. En dat is denk ik wel de grootste prestatie die ik toen in mijn carrière had. En dan denk je gewoon, nou, we gaan lekker. We gaan en proberen top 8 te halen op de Spelen, want dan ben je gerankt. En ik ging wel goed, ja. Want deze dame, die dit natuurlijk niet expres heeft gedaan... wat heb jij daar voor contact nog naderhand mee gehad? Nou, zij heeft mij wel een berichtje gestuurd via gewoon WhatsApp. En, wat stond erin? Nou ja, dat ze het gewoon heel erg vond en dat ze hoopte dat het allemaal wel oké was en dat ik oké was. En ja, ze was gewoon heel medelevend, zeg maar, naar mij. En, genoeg ja. Ook voor jouw gevoel. Nou ja, weet je, dit soort dingen gebeuren gewoon. En het was wel een lompe actie, maar het is geen actie die verboden is, zeg maar. En zij, ik weet zeker dat het nooit haar intentie is geweest om dit te doen. En ja, dit soort dingen gebeuren. Het is judo. En ja, ik heb nooit... boos gevoeld op haar of zo. Nee? En ik heb haar ook gerustgesteld toen daar zij mij een bericht heb gestuurd van ja, het is goed en je kan er niks aan doen. En, En is het dan niet zo dat je verwacht dat zo iemand, want die heeft natuurlijk ook, ik bedoel, je bent een directe collega ook al ben je een concurrent, dat je meer verwacht dan alleen maar een appje? Nee, ja, voor mij hoeft een bosbloem een keer langskomen, nee? Nee, ja, weet je, ik hoef sowieso voor mij niet langs te komen. Ik denk, ja, weet je, dat hoeft... geen boodschap aan. Ze telde een beetje als dat klappen. Ja, weet je, ze kan er niks aan doen. En ik denk dat zij heel veel last heeft gehad daarvan ook die dag. En dat het nooit haar intentie is geweest. En als ik er in Tokio zie, dan zullen we even met elkaar gaan kletsen, denk ik. Maar, Je hebt wel iets beleefd met z'n tweeën, toch? Ja, zeker. Ja, dan moet wel even een fotootje komen. Want dit gebeurde. Hè? Ik bedoel, dit gebeurde. Jij werd met die brancard afgevoerd. Toen heb je nog een uur moeten wachten... Op de ziekenauto die je vervolgens 5 minuten verder naar het ziekenhuis bracht. Maar dan lig je daar in de, nou ja, ik weet niet, in de catacombe of zo van zo'n hal. Ja. Wat voel je dan? Nou ja, ik had niet superveel pijn. Ik denk dat ik zoveel adrenaline had dat ik me wel gewoon oké voelde. Ja, je voelt wel een soort van schok in je lichaam dat niet goed, zeg maar, dat je lichaam dat iets raars gebeurt of zo. Maar verder was ik gewoon oké, en ik wilde... Nou, ik wist dat mijn vrouw op de tribune zat. Dus zij heeft alles gezien. Dus ik zei, waar is Kiek? Waar is Kiek? Zoek haar in ieder geval. Want ik denk dat dat heel heftig is als je dat ziet. En ik ben gewoon oké, zeg maar. Dus ja, mijn been ligt aan Goord waarschijnlijk. Maar ik ben er nog. Ja. En ik ben oké. En iedereen hoezo ik ben oké? Ja. Tessie, hoezo? Ja. Nee, ja, weet je, maar je was niet oké, hoor. Nee, ja, ik was niet oké, maar wel, zeg maar, mijn been was gewoon goed. Of mijn been was niet goed, maar zeg maar, ik ben nog gewoon... Ja. Ik leef nog, bedoel je dat eigenlijk? Ja, ik leef nog, ja. En ik ben nog gewoon, ik heb geen hersenschade of dat soort dingen. Ik ben nog hier en iedereen kwam bijna huilend, zeg maar, die kamer in waar ik stond met de brancard. En ik zei tegen iedereen, rustig, het is goed, weet je wel. Nou, laten we maar... Ik was een beetje grapjes aan het maken om iedereen maar een beetje luchtiger... Serieus? Ja, te krijgen. Ja, ik dacht, oh, kom op. Ja, het is niet goed, maar het is verder, ja. Maar is in de categorie, het kan altijd erger. Ik had ook mijn nek kunnen breken, dat werk. Ja, denk ik. Ja? Je gaat zo, ik ging zo over op een overlevingsstand en je geeft je gewoon meteen over aan de situatie, want dat is het enige wat je kunt doen. Nou ja, dat zegt iets over jou, hè, trouwens. Ja, ja, ik denk dat de reacties en... uiteindelijk moet het gemaakt worden, dacht ik. En gaan zeker. Dat werd ook. Hè. Acht uur duurde dat, die operatie. Maar toen was er toch nog een flinke tegenvaller. Want toen bleek de slagader doorgesneden te zijn. Zeg ik dat goed? Niet helemaal, zeg maar. Ze wilden eerst mij opereren. Maar toen ik in het ziekenhuis kwam, kreeg ik meteen allemaal scans. En op die scan hebben ze dus gezien dat mijn slagader in de binnenwand een klein scheurtje zat. Mm-hmm. En dus in eerste instantie zou ik geopereerd worden om mijn knie weer terug in de kom te zetten. Dat doen ze onder narcose. Maar omdat ze gezien hebben dat daar een scheurtje in die slagader binnenwand zat, hebben ze die ook meteen gemaakt. En daardoor duurde het, zeg maar, 8 uur lang. Ja. Ja. Oké, en toen was dat gebeurd. Hè? Stap 1 was gezet. Hij zat er in elk geval weer in. Ja, klopt. Die knie. Ja. Ja. Maar goed, toen begon een waanzinnige periode van herstel. Toen wisten we overigens nog niet dat de Olympische Spelen verzet werden. Een blessing in disguise voor jou. Mm-hmm. Hè? Zeker, ja. Ik zei het voor de grap. Op dat moment zei ik, weet je jongens, dat virus wat in China is, dat gaat hier komen en dan gaat de Spelen gewoon een jaar verzet worden. En heb je dat gezegd? Ja, dat heb ik gezegd toen al. En nu is het dus ook gebeurd, wat echt bizar is natuurlijk. Maar Maar goed, dat proces wat jij ingegaan bent. Uiteindelijk bleek dat die Spelen je gebeden zijn verhoord, om het maar zo te zeggen. Toen ben je gaan revalideren. En hoe? Want als ik lees ook van jouw collega's hoe zij kijken naar jou, Tessie Savelkoes, dan zijn ze diep onder de indruk van jouw veerkracht en jouw waanzinnige mentale, doel dat je voor ogen hebt gehouden. Van ik ga gewoon weer judoën. Ja. Nou zei je al dat je grapjes aan het maken was daar in die catacombe, in die hal, terwijl het net gebeurd was. Dus ben je verrast geweest door je eigen kracht? Dat is zo lastig. Je zit daar zo middenin. Dus ja, je doet het eigenlijk gewoon. Maar als ik nu terugkijk en ook door dit soort dingen dat ik weer vertel over toen, Omdat je er zo in zit, lijkt alles weer heel snel normaal en gewoon. Maar doordat mensen me daaraan herinneren, denk ik wel van... Oké, dit had ik zelf misschien ook niet helemaal verwacht. Maar aan de andere kant was het in het begin ook niet het doel natuurlijk. Dat kwam pas wat later. Je bedoelt het doel om weer naar Tokio te gaan? Ja. Nee. Ja, dus nee. Ja, uiteindelijk denk ik dat ik het goed heb gedaan. We hebben een judo-afdeling in ons museum. Het Bloed, Zweet en Tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. En daar komt niet een wit pak of een blauw pak, maar daar komt iets heel anders te staan in die afdeling. Wat heb je meegenomen? Nou ja, ik dacht inderdaad eerst wel over mijn judopak, maar ik dacht dat is wat waarschijnlijk heel veel judoka's gaan meenemen. Dit is mijn footbrace, die heb ik meegenomen. En deze heeft me eigenlijk de eerste maanden geholpen met lopen, omdat ik natuurlijk mijn zenuw was doormidden. Die lag best ver van elkaar af. Dus de kans dat dat dus nou weer goed zou komen, dat was heel erg klein. En, ja, want dat groeit dan niet meer naar elkaar toe. Nee, dat heeft geen aantrekkingskracht meer. En dan groeit dat of de verkeerde kant op of helemaal niet meer. Dus toen moest ik dus, omdat ik een klapvoet heb, dan hangt je voet zeg maar echt helemaal naar beneden. Deze brace in mijn schoen doen, onder de zool. En dan kon ik daarmee wel lopen, want die hield mijn voet 90 graden. Zeg. Ja, want het is een soort paal eigenlijk. Ja. Ja, het is een paal met wat je om je been kan doen. Ja, en dan heeft dat een soort zool die je dan echt in je schoen kan leggen. Waardoor dat... En met klittenband hou je hem vast en je kuit. Ja, klopt. Ja. En deze heeft jou heel erg geholpen toen om weer een beetje te kunnen lopen. Ja, die heeft mij echt heel... Daardoor liep ik gewoon makkelijker. Maar dit is wel letterlijk iets wat letterlijk bloed, zweet en tranen heeft veroorzaakt, zeg maar. Wanneer waren de tranen er? Nou, toen ik überhaupt wist dat ik met het ding moest gaan lopen, wat ik echt verschrikkelijk vond. Ja? Ja. Waarom vond je dat dan verschrikkelijk? Nou ja, het is denk ik wel... een zichtbare handicap of zo die je hebt. En dat wil je niet wil je sowieso denk ik niet als mens, maar ook helemaal niet als topsporter waar je vandaan komt door iets wat je hebt opgelopen in je topsport. Dus dat wil je gewoon niet. Het is zichtbaar, het zit niet lekker. Ja. Je kunt niet. Maar een soort schaamte daarover dan? Nee, niet. Maar het is gewoon, je wil het gewoon niet voor mezelf. Nee. En het zit ook niet lekker, zeg maar. Dus het zit altijd hard aan de zijkant, want het loopt langs je enkel op. Dus je kunt het ook niet in een hoge schoen aan, want dan drukt hij het, zeg maar, dat achterste, die achterste plaat, zeg maar, drukt hij helemaal tegen je Achillespees aan. Ja. Dus ja, het is gewoon eigenlijk een heel vervelend ding. Ja, je kon niet meer die leuke schoenen aan. Nou ja, ik kon geen slippers meer aan. Dat vond ik echt verschrikkelijk, want ik loop heel vaak op slippers. Dus ja, dat is wel echt wat het bloed, zweet en tranen heeft veroorzaakt. Zo. Maar ik vroeg helemaal aan het begin in de perskaart wat een bijzonder moment was tijdens je revalidatieproces, Tessie Savelkoels. En toen zei jij, lopen zonder brace. Wanneer was dat? Welke dag? Weet je dan de datum? Ja, ik heb ook natuurlijk een kniebrace gehad. Dus dat was ook wel echt een bijzonder moment dat ik daar weer zonder mocht lopen. Maar ja, ook deze brace, dat was eigenlijk... ik denk in de tweede week van februari, toen ik uit het gips ging met mijn voet, toen hoefde ik eigenlijk deze brace niet meer te dragen. En toen? Ja, toen was ik heel blij. Ja, dat is echt heerlijk. Dat voelt zo fijn dat je weer een soort van normale schoen aan... Ja, je kan het bijna niet beschrijven, maar je hoeft gewoon niet meer zo'n ding in je schoen. Nee, waren er toen ook tranen? Nou, er waren geen tranen, maar ik was wel gewoon echt heel erg blij mee. Want uiteindelijk ben je nog een keer geopereerd, waardoor die klapvoet hersteld is. Ja, klopt. Ja, eerst was natuurlijk in Amsterdam gewoon aan mijn knie. Ben ik 2 keer geopereerd. En daarna wilde ik dus heel graag van die klapvoet af. En omdat die zenuw waarschijnlijk niet meer ging groeien en er ook eigenlijk geen verbetering in kwam, is er een andere operatie mogelijk om een soort van omleiding te maken. Dus ze pakken een pees aan de binnenkant, waarmee je je voet van zeg maar naar binnen kan bewegen. En die maken ze los. En die naaien een soort van vast aan de bovenkant van je voet. En als je dan uit het gips bent, dan gebeurt er iets in je hersenen, waardoor dat je dus kan... Je moet gewoon bedenken, ik wil mijn voet weer omhoog doen. En dan gaat die pees en spier die functie overnemen. Oh, wauw. Ja. Knap, hè? Ja, dat van is dat heel lijf, bijzonder. Eigenlijk. Ja, het is echt... 2 keer moet je nog iets bedenken dat je naar binnen moet. En dan gaat die gewoon omhoog. Oké, maar dat is nu nog steeds? Dat je extra moet denken? Of nee, niet? Dat is 2 keer. Dus in het begin moet je echt denken, oké, ik beweeg mijn voet naar binnen en dan gaat hij omhoog. En na 2 keer doen is het al denken om omhoog te gaan. Oké, dan is dat al die verbinding is al gelegd. Ja, of zo. Dan heeft je hersenen, hebben die dan al iets gedaan waardoor dat... Heb je alweer op slippers gelopen? Ja, zeker. Ik heb alweer heerlijk op slippers gelopen. Ja. Het is wel, dat was ook een bijzonder moment. Maar het is wel wat lastiger met slippers, omdat het wat makkelijker uitschuift en zo. Maar ja, het lukt wel, dus daar ben ik heel blij maar mee. Maar is er een moment geweest dat jij dacht, één ding, ik ga gewoon, toen uiteindelijk dus die spelen werden, uitgesteld. Mm-hmm. Dat je hebt gedacht, dit wordt mijn doel en dat ga ik doen. Een soort, echt een bijna, een, nou ja, hoe noem je dat? Een spiritueel moment bijna. Nou ja, dat heb ik denk ik niet in mijn revalidatie gehad. Toen wilde ik gewoon echt stapje voor stapje kijken waar ik zou komen. Maar ik had wel zoiets van, deze mensen hebben geen gelijk over mij. Nee, want die dachten allemaal, het gaat niet lukken. Ja, dit gaan we echt niet doen, dacht ik. Zo heb ik het eigenlijk altijd wel gezien. En natuurlijk, ik denk dat ik dat moment echt heb gehad met de Spelen. Dus dat ik dacht, oké, de Spelen, als ze maar een jaar worden uitgesteld, want misschien zouden ze nog 8 maanden worden uitgesteld of zo. Toen dacht ik, oké, als dat het is, dan ga ik daar naartoe. En dat heb ik zelfs in mijn trainingen constant in mijn hoofd gehad. Dat ik dacht, dit is voor de Spelen, dit is voor de Spelen. En ben je veranderd, denk je? Ik bedoel, wat zegt Kiki daarover? Die vrouw. Nou ja, ze zegt wel eens, nou, je bent echt een ander mens. Maar dat komt vooral dat ik toen meer tijd had om andere dingen te doen. Dus, hoe bedoel je? Nou ja, dat je gewoon, je bent zo druk met deze dingen. En het gaat gewoon heel veel om jou. En nou ja, ik ben niet per se een heel egoïstisch persoon, zeg maar, die dat heel makkelijk kan. Maar het kost gewoon veel. Dus ik had wat meer tijd voor andere dingen. Ik kon koken, ik kon meer schoonmaken in huis. Ik kon wat dingen meer op orde krijgen. Ja. En dan zie je de dingen die je ook leuk vindt om te doen. En dat zijn andere maar dingen. Dan is ze daar mooi klaar mee, want je gaat ons nog weer in die stand. Ja, in de Tokio-stand. Ze zegt nu weer, nou, het gaat weer niet goed. Maar nu heeft het, kost het wel weer inderdaad meer energie. Maar ik merk het zelf ook gewoon heel erg, dat je echt weer minder tijd hebt voor andere dingen. Om vrienden te zien, om te appen en te denken aan dingen die voor hun belangrijk zijn. Ja, dat is gewoon heel lastig als je zoveel moet doen en regelen. En We hebben een postbode, die hebben we hier langs gehad. En die heeft iets voor jou afgegeven. Oh, goed. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Tess, Sanne van Dijk hier. Ik hoef denk ik niet te vragen hoe het met je gaat. Sinds dinsdag heb ik je alleen nog maar zien stralen. Je hebt het geflikt. En hoe? In 2019 bij het WK in Tokio waren we van tevoren op voorbereiding in Shoktoku. Daar, in het weggetje tussen de judo en de fitness, gaven we elkaar een pinkie. Jij zei, volgend jaar zijn we hier weer. Samen. Maar dan niet voor het WK, maar voor de Olympische Spelen. En ik knikte. Beloofd. Dat het allemaal niet zo makkelijk zou worden, dat beseften we wel. Maar hoe moeilijk het echt ging worden, konden we op dat moment niet weten. Ik weet het nog heel goed, 9 februari. Ik stond klaar voor mijn eigen wedstrijd en zag dat het noodlot toesloeg. Iedereen die het zag, wist het eigenlijk wel. Einde carrière. Maar jij moest daar niets van weten. Toen ik je voor het eerst zag, 5 minuten nadat het gebeurde, ik moest immers zelf de mat nog op, was je al meer bekommerd om je vrouw Kiki dan om jezelf. Je zei, San, zoek Kiki. Zeg dat het goed met me gaat. Ik zei, Tess, ik ga jou hier niet alleen laten. Wat denk je nou? Jawel, San, zei je streng. Je moet nu naar Kiki. Ik red me. Echt. En dus ging ik op zoek naar Kiek om te zeggen dat het goed met je ging en nam elkaar mee om je te gaan zien. Dit zegt voor mij zoveel voor jou als persoon. Iedereen bewondert je verhaal, dat je nu na een horrorblessure naar de Spelen gaat. Maar ik bewonder misschien nog wel veel meer de Tessie als mens. En ik weet niet of je nog eens aan die pinky swear gedacht hebt. Aan de belofte die we elkaar gedaan hebben. Ik denk het niet. Je had vast al genoeg motivatie vanuit jezelf. Maar we hebben het wel gehaald. Dus Tess, geef me je pinkies. Een medaille op de Spelen? Beloofd. Een brief van Sanne van Dijken. Ja, wauw. Ja, heel mooi. Ja, zeker. Ja, ik zag je knikken bij het verhaal voor de pinkie. Ja. Dat is echt wel iets wat ik echt nog heel goed herinner. Ze zegt wel, ja, ik weet niet of je het nog herinnert, maar nee, zeker. Tuurlijk, ja, zou je zeggen. Ja, tuurlijk wel. Ja, gek. Natuurlijk herinner ik me dat nog. En ik ben echt super trots dat we het allebei hebben gehaald. En dat maakt echt dit ook zoveel meer mooier, dat we dit samen kunnen doen. Ja, en, wat dat betreft wordt Tokio wel waanzinnig eigenlijk voor jou om daar naartoe te gaan, toch? Ja, ik ga genieten van alles wat er gebeurt en van iedereen. iedereen om me heen. Ik krijg niet van al het judo wat we wel gelukkig mogen zien. Dus ik heb er echt super veel zin in. En ik vind het heel tof dat ik samen met San, dat we samen gaan. Dat maakt het echt mooier. En een medaille. Nou ja, tuurlijk wil jij een medaille. Dat snap ik ook wel. Maar stel dat je nou niet terugkomt met een medaille. De vorige keer bij de Spelen zat je er net naast. Hoe dan? Ja, ik denk dat ik het ook wel een beetje in perspectief moet zien. Maar ik ga daar zeker heen voor een medaille. Want het blijft judo en ik hoop dat ik kan verrassen. Maar dus ik ga zeker heen voor een medaille. Maar ja, als dat niet zo gebeurt, dan... ik denk dat het ligt aan de situatie. Als ik voel dat ik hem had kunnen pakken, dan ben ik zeker net zo teleurgesteld dat ik normaal zou zijn. Mm-hmm. Maar het ligt gewoon een beetje aan hoe het gaat, denk ik. Ja. Want dat judo, de liefde voor dat judo. Ik vroeg net in de perskaart wat je zo mooi vindt aan judo. En toen zei je, ja, iemand op de mat gooien. Ik weet niet, dit is natuurlijk een gevoel, dat snap ik. Kun je woorden geven aan dat gevoel, wat daar dan zo waanzinnig leuk aan is? Ja, ik vind het heel mooi dat je judo... Ik vind judo, het respect van judo, heel erg mooi. Dus op de mat gaat het super hard, hard tegen hard. Maar het is niet de bedoeling om elkaar pijn te doen. Dus het is gewoon de bedoeling om elkaar op de rug te krijgen. En als je dat lukt, dan ben je dus sneller of sterker of slimmer dan iemand anders. En dat geeft gewoon heel erg een ontlading. Die ontlading is gewoon iets onbeschrijfs. Ik weet niet, ik kan dat niet echt beschrijven. Maar ja, en dan, dan dat moment, dat is echt, dat is gewoon heerlijk. En dan daarna is het ook weer, weet je wel, goede vrienden, we groeten af. En we hebben ook gewoon respect voor elkaar. En dat maakt het nog mooier, vind ik. Ja, het is ook sportief. Ja, weet je wel, ik heb beelden gezien van het WK. Dat in mijn klasse was volgens mij de finale tussen twee Japanners. Ja, boven 78. Ja, klopt. En dat ene meisje raakte geblesseerd. En wat er dan gebeurt is echt, dit is voor mij echt het toppunt van judo. Is dat die andere zegt, spring maar op mijn rug. En die andere springt op de rug en ze lopen samen de mat op en ze groeten samen af. En dat krijg ik gewoon helemaal kippenvel van. Dat vind ik zo mooi. Ja, dat is een heel mooi verhaal ook trouwens. Ja. Want die 78 kilo, boven 78. Jij hebt een periode gehad dat je dacht, ik wil de categorie eronder. En dan ging je daar afvallen, echt helemaal niks meer eten. Ja, klopt. Maar op een gegeven moment heb je daar nou toch vanaf gezien. Ja, ik merkte gewoon dat het me niet het beste ging opleveren. Dus dat ik gewoon, dat afvallen was gewoon heel zwaar. En ongezond best denk ik ook, toch? Ja, ook. Het kan natuurlijk beter. Hè? Dus ik heb dat natuurlijk nooit echt goed aangepakt. Nee, want jij ging gewoon stoppen met eten een week van tevoren. Bijna wel, ja. Dat was echt, ik at gewoon heel weinig. En ik wilde zo snel mogelijk eraf. Maar ik denk dat het toen ook beter had gekund. Maar ik ben best wel groot en... ik denk zeker dat het had gekund, maar ja, het lukte me gewoon niet. En toen was dat de optie om mijn gewicht hoger te gaan. En, ja, maar dan zit je dus ook met vrouwen waar je, dat zei je ook net, geïntimideerd door raakt door de grootte van die vrouwen. Mm-hmm. Want die zijn gewoon soms 40, 50 kilo zwaarder dan jij. Ja, klopt. Ja, ik denk dat het gemiddeld een beetje rond de 140, 150 kilo ligt. En jij bent hoe zwaar? Nou, nu ben ik 88 kilo. Ja, ik woog wel wat meer. Dat scheelt veel, hé. Ja, klopt. Ja, dat scheelt 60, meer dan 60 kilo. Ja, dat scheelt soms een klein persoon, ja. Dat is niet normaal. En daarom wilde ik dat ook nooit. Nee, maar, snap ik. Dat was een beetje de reden dat ik dat niet wilde. Maar ja, het kon niet anders. En uiteindelijk heb ik wel gewoon mijn weg gevonden. Nou ja, die weg, dat is dan interessant natuurlijk. Want je kan niet misschien de techniek die je normaal toepast bij iemand van je eigen gewicht... dus ik denk dat je dan een andere techniek... Jij kan niet zomaar iemand bam op zijn rug leggen of haar rug leggen. Nee, dat zou ik heel leuk vinden. Maar bepaalde worpen zijn gewoon lastig. En die kun je of wat aanpassen. Dus net op een andere manier uitvoeren. Maar er zijn ook wat technieken die ik dus bijna eigenlijk niet meer doe. Terwijl ik die wel kan. Maar ja, dat heeft gewoon niet zo heel veel zin tegen dat soort mensen. Dat lukt me niet tegen die mensen. Nee, dus, ik vroeg net wat je de lekkerste greep vond. En toen zei jij... De Upon Sané. Upon Seonage. Ja, zie je toch? Ja, ik heb het verkeerd opgeschreven. Ja, het is een Japanse naam. Zeg nog eens, hoe heet die? Upon Seonage. Ja, die. Ja. Dat die is zeg maar met één hand onder die andere man een soort van oksel. En dan gooi je er iemand overheen en dat kan staand. Maar ik doe dat dus op twee knieën. Omdat ik kan niet 150 kilo zo over mijn rug trekken. Dus ik doe het staand. Dan struikelen ze ook. Ja, je verdwijnt zeg maar. Dus het zwaartepunt gaat naar voren. En dan wil ik ze er graag overheen trekken. Ja, en dat is dus de truc als er iemand veel zwaarder is dan jij. Nou, voor mij werkt dat gewoon heel erg. Die stijl van judo. En ik ben heel bewegelijk. Dus ik probeer ook eigenlijk heel irritant te zijn voor die wat zwaardere vrouwen. Omdat dat gewoon vervelend is dat ze constant moeten bewegen. En hun wil het liefst stilstaan en dan erin. Dus, En doe je ook wel eens op andere manieren irritant? Er zijn heel veel dingen die irritant zijn. Bewegen al voordat je vastpakt van de ene kant naar de andere kant. Met één hand het deel van een pak alvast losmaken. Dat is ook irritant. En dat hebben we ook bedacht dat mensen dat dan irritant vinden. Omdat dat dan, die buik komt er dan naar voren. En dat soort dingen zijn ook wel een beetje om gewoon irritant te doen. Ja, en daar ben je bewust van. Ja, dat klopt. Zet je in. Ja, zeker. En ook als het bijvoorbeeld even rust is, Mathé, dan moeten we weer klaarstaan. Maar dan ga ik helemaal vooraan staan en meteen weer erop. Want hun willen gewoon vaak wat rustiger beginnen. En ik sta gewoon meteen klaar en ik kom weer en ik kom weer en ik kom weer. En dat vinden ze vaak niet het leukste wat er is. En merk je dan ook dat ze geïrriteerd raken? Ja, soms wel. Ja, ja, en dan denk je, yes, gelukt. En dan denk ik, nu zijn we aan de goede kant. Nu komt er een moment dat ze een fout maken of niet even helemaal goed opletten. En dan kan ik mijn kans grijpen. Ja. En waar ben jij dan vervolgens geïrriteerd over? Als ze dan, want ze hebben natuurlijk ook trucjes bij jou. Ja, soms heb ik een partij. Ik heb één partij gehad dat ik zo geïrriteerd was dat iemand haar band ging de hele tijd los. Maar zij was gewoon echt super moe. En die liet gewoon heel haar band losmaken. En je moet hem iedere keer moet je pak weer netjes zitten. En eigenlijk moet je dat gewoon doen als je naar je plek loopt. Je pak weer goed trekken en dan is het goed. Maar zij ging de hele tijd die band losmaken. En dan stond ze weer. En ze was gewoon moe. Dus ze kon heel het uitrusten. En ik dacht, schiet nou op. Want ik wil door. Want nu zit jij weer uit te rusten. En ik wil jou juist uitputten. Ja, dat soort dingen vind ik vervelend. Of dat ze heel langzaam gaan opstaan. Dat ik denk, jongen, sta toch op. Maar ik moet me gewoon rustig houden. Dat is beter, denk ik. Ja, oh, wat heerlijk. Ron Vergouwen, die heeft weer een mooi overzicht. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Ron heeft mooie awards. Ja, ik reik altijd de awards uit voor het radio- en tv-moment van deze Mediaweek. Mediaweek 26. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ik begin met de televisie. Ja, als liefhebber van sporttalkshows moet je deze week echt een nachtbraker zijn. We weten misschien wel door die verlenging van een paar late EK-wedstrijden waar Studio Europa van de NOS en de Oranje Zomer van Wilfried Gené op SBS6 opeens nachtshows geworden. En die arme Dionne de Graaf, die kwam daar nog met haar avondetappe helemaal achteraan. Zoals bijna het voorprogramma van Goedemorgen Nederland. Toch reageerde Dionne op de camera iets laconieker op die nachtelijke uitzendtijden dan Wilfried Gené. We maken geen late night talkshow, we maken een midnight talkshow. Hè, ja, wij kunnen gewoon de ochtendshow eraan vastpakken. Ja, dat is het. Welkom bij de ontbijtshow. Over nu echt een paar minuten. Gaan we beginnen. Ja, u moest er weer even wachten. Het duurde even, maar dan zijn we dan toch eindelijk weer. Ja, goedenavond. Je gelooft het bijna niet. Maar we gaan echt beginnen. Ik moest er even op wachten, maar jongen. Hoeveel kijkers hebben we nog, denk je, René? Terwijl wij hier nog wel een beetje bezig zijn met de warmhoutkussentjes onder onze billen. Is dit onze meest late uitzending die we ooit hebben gehad, denk je, of niet? Als ik heel lang aan het woord ben, zijn we veel later bij ons. Oh ja, over een kwartier, 20 minuten begint onze volgende uitzending alweer. Sorry dat we zo laat zijn weer vanavond. We zijn eraan gewend. Ja, wel te rusten of misschien moet hij alweer opstaan. Dan een prettige dag toegewenst. Ja, Tessie, ik weet niet of jij veel tv kijkt, maar laat tv kijken, dat zit er voor jou wel helemaal niet in, lijkt me zo, met jou. Met jouw carrière nu? Nee, klopt. Ik ga meestal wel redelijk vroeg naar bed. Ja. Nou, ik vind het ook stom dat bijvoorbeeld de avondetappe, het is al vaker gezegd, ook op social media, boze kijkers die zeggen, kan het niet gewoon op NPO 3 iets eerder en zet dan de herhaling op NPO 1 daarna? Nou ja, goed. Blijkbaar wordt daar niet naar geluisterd. Dan een hele leuke tv-tip van een nieuwe serie die deze week begonnen is. De Beloften. Het is een nieuwe portrettenreeks van jonge topsporters. 7 jonge Olympische sporters. Die zijn 4 jaar lang met een camera gevolgd. En dan is de vraag, gaan ze de Spelen in Tokio halen of niet? En een van die mensen die is gevolgd is een collega judoka van jou, Tissy. Laten we even luisteren. De belofte van het Nederlandse judo is Simeon Katerina. Al sinds zijn 8e bezeten van het omvergooien van iedereen die zich bij hem op de mat waagt. Iedereen die in de weg staat tussen mij en de Spelen. Ja, maakt me niet uit wat er met je gebeurt als ik maar daar kom. Ik wals gewoon over je heen. En als je in de weg staat, dan ben je gewoon mijn vijand. Klaar. Ja, onbekommerd, hè. Dus dromen van Olympisch goud. En die nog niet verpest door teleurstellingen, zullen we maar even zeggen. Het is heel mooi gemaakt. Het leuke is ook, zijn moeder komt ook aan het woord. En die vindt het best wel heftig dat het eetpatroon van haar zoon best een financiële aanslag is voor het hele gezin. Herken je dat? Ja, dat snap ik wel. Ja, je moet zoveel eten, zeg maar. En ja, dat zijn niet meestal de goedkoopste dingen. Ja, nou, het is een hele mooie serie, heel erg leuk gemaakt. Kijk hem dus even terug op NPO Gemist als je hem niet gezien hebt. En ja, wat zou het leuk zijn als een van die grote talenten nu uitgroeit tot onze nieuwe grote sportheld. Dan hebben we wel een mooi gedocumenteerde hoe het allemaal begonnen zo, is natuurlijk. Inderdaad. Dan het tv-moment van de week. Ja, dan kom ik toch, kan er niet omheen. Kaaggate, zoals het genoemd wordt in de wandelgangen. We weten allemaal geen stijl. Die heeft via een WOP-verzoek boven water gekregen dat de VPRO wel erg gevoelig is geweest voor pressie van de voorlichters van Buitenlandse Zaken en D66... Bij de uitzending en totstandkoming van een documentaire over Sigrid Kaag. En ja, dat was toch wel een spannend momentje. VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen die kwam uitleg geven bij Nieuwsuur. Het tv-moment van de week. Wij zien ook dat er in het proces met name een paar dingen zijn gebeurd die niet goed zijn. Daar willen we gewoon eerlijk naar kijken. En we willen ook daar lessen uit trekken. En twee, we willen ook niet niks doen met alle kritiek die op ons afkomt. Ik vind dat het gesprek na de viewing, hè, de voorvertoning, dat had voor mij formeler gemoeten. Maar ik aan de voorkant hadden ook duidelijker afspraken gemaakt moeten worden. Of in ieder geval vind ik een les voor de toekomst dat we die moeten gaan maken. Ja, nou, ik vond het een sterk optreden van Van Engelen. Hij deed het goed. Hij zegt inderdaad, nou ja, eerst onderzoek. Maar toch, afgaande op wat er nu ligt, hè, wel gewoon fouten erkennen. Want ja, ik denk toch ook wel dat die er gemaakt zijn. Ik viel echt van mijn stoel toen ik het hoorde, Margreet. Ik dacht, dit kan toch niet waar zijn? Hè, want dit straalt gewoon ook af op de hele publieke omroep. Hè. We liggen al zo vaak onder vuur om vermeende banden. En dat we allemaal D66 zouden stemmen hier. Dus ik hoop dat hier het onderste uit de kan wordt gehaald qua onderzoek. En dat... Nou ja, dat dan toch eventueel consequenties Ja, ik neem aan dat het nog vervolgd wordt. Ja, zeker. De radio. De radio. Ja, zometeen het radiomoment van de week. Eerst wat er misging, oftewel de bloopers. Dank voor alle tips. Blijf ze ook sturen via de mail. Kan dat bloopers@omroepmax.nl of mijn eigen Twitter-account @Ron van Gouwen. Of als je een mooi radiomoment hoort van de week, wat ik wel moet kiezen, dan kun je me ook tippen. Ik begin bij Rob Stenders. Misschien heb je het gehoord. Die is overgestapt van NPO Radio 2 naar Radio Veronica. Hij is deze week begonnen met zijn show De Bonanza. En het is nog een beetje wennen voor de luisteraars en Rob zelf. De goede reden, daar zijn we benieuwd naar. Laat het weten via de app van Radio 2. Tot zo. Stenders. Ego. Zei ik Radio 2? Ja. Eén keer mag toch wel per uitzending. Ja, krijgen ze bij Radio 2 allemaal op een bericht waarvan ze denken... Huh? Eén keer per uitzending, zegt hij ook. Ja, ja, ja. Ja, het is een beetje klassieke blooper als een DJ overstapt om nog even de naam van je oude zender te noemen. Prem Radakishun dan, die laat in zijn nachtprogramma altijd per telefoon een columnist zijn verhaal doen. En dat is, ja, dat is altijd een beetje een lang verhaal. Zo lang dat hij het zelf ook allemaal niet meer heel scherp ziet af en toe. De laatste keer was dat in maart 2020. Waarschijnlijk vlak voordat het China-virus toesloeg. Dus is er werk te doen in de Enschedese gemeenteraad. Even kijken, waar ben ik gebleven? Weet je, neem je tijd, Wilbert. Als je weet waar je bent gebleven, dan gaan we weer... Want luisteraars, Wilbert zit een column te lezen en die moet op dingen concentreren. Dus haal adem, Wilbert. Ja, ik zit even kijken. Ik zat even op de computer te klooien en dat is niet zo slim. Nee, nee. Daarom printen wij alles uit hier, Margreet. Ja. Kun je dat nooit verkeerd doen? DJ Corné Klein die mag even invallen bij de arbeidsvitamine op NPO Radio 5. Helaas was er voor het nieuws even geen invaller beschikbaar. Het is precies 10 uur en we wachten met spanning op het nieuws. Want Ewout die zou hier moeten zijn, maar dat wordt hartstikke leuk. Toch? Ik ga gewoon even wachten tot hij komt. Maar dit is een primeur na 30 jaar radio dat ik geen nieuwslezer heb. Misschien is hij gestruikeld onderweg. Gewoon een keertje geen nieuws. Kan ook natuurlijk. Vorige week liet ik in deze rubriek horen dat Giel Beelen weer eens te laat was in de studio. Ja. Hij moest even plassen. Deze week had hij weer iets anders waarom hij nou niet echt bij de tijd was. Nou, dit is echt heel gek. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Maar ook de klokken staan stil weer. Dus ik hoop dat op een dag komt het nieuws. Oké, ik hoor aan het nieuwshokje, want ik heb dus even geen klok, dat het nog niet helemaal 5 uur is. Oh nee, precies. Want hij zit nu in een andere zender te luisteren. Ja, we gaan bijna naar het nieuws, jongens. Zo, dames en heren, beginnen we vanavond. Mark Zampers met het NOS-journaal. Een kakofonie van geluiden. Ja. Op NPO Radio 5 spelen Manuela Kemp en Henk-Jan Smits een spel waarbij een plaatje achterstevoren wordt afgespeeld. En dan is de vraag van welke artiest is dat plaatje? Ik moet even verklappen. Dinsdag was de oplossing van het spel de band Bluff. Je weet wel, van het nummer Zoute Landen. En toen belde David. achterstevoren plaatje horen. Leuk is dat zijn stem achterstevoren hetzelfde klinkt. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel waar. De stem is hetzelfde. Goedenavond, dit is de Max. Met wie spreken wij? Goedenavond. Ik spreek met David uit Zoutelanden. David. Ah joh, Zuid-Zoutelanden ook nog eens. Nou ja, zeg. Dus jij weet het wel te raden, denk ik. Nee, ik weet het niet. Maar ik vind het zomaar leuk om even op de radio te zijn. Oh, dat is ook dat leuk. Dat is ook heel leuk. Maar als je uit Zoutelanden belt, dan zit je wel heel erg in de buurt, hoor. Ja, Nou, je hoort het. Als je gewoon even op de radio wil zijn, bel Manuela en Henk-Jan. Dan het radiomoment van de week. Dat is het verdwijnen van een wel heel bekende radiostem. Deze week nam na 42 jaar de bekendste filelezer van de ANWB afscheid. Hij gaat met pensioen. Zijn stem klinkt nog jeugdig, maar het zit er toch echt voor hem op. Zijn naam kent elke radioluisteraar. Ik heb het over Kees Kwaks. Het radiomoment van de week. Hoe is het vanmorgen om daar voor de laatste keer te zitten? Gek, beetje vreemd. Kan je niet ontgaan als je bij de ANWB vandaag door de draaideur naar binnen gaat. Nee, want wat is daar te zien? Enorme fotocollages van foto's die ik al lang weer vergeten was, maar die uit allerlei donkere spelonken zijn opgedoken. Nee, de collega's hebben echt hun best gedaan. Het ziet er fraai uit. Heel veel zwart-wit nog ook, denk ik, hè? Ja, heel veel zwart-wit, ja. 42 jaar. Maar die telefoons en dat soort dingen hadden we toen allemaal nog niet. Maar verveelt het nooit files lezen, zo lang? Nee, het verveelt nooit. En ik zal je zeggen waarom. Geen dag is hetzelfde. Het is altijd wel anders, altijd wel spannend. Er zit media bij, dat is altijd leuk. Je hebt met deadlines te maken, altijd leuk. Nee, je werkt een beetje onder druk, je werkt in een team. Ik heb het met veel plezier gedaan. Maar we hebben het ontzettend gewaardeerd al die jaren. Kees, je was een fantastische collega, zou ik bijna willen zeggen, die de radio nog weer een stukje mooier en beter maakt al die jaren. Dank je voor je mooie woorden. Ik heb het graag gedaan. Ja, mijn hele leven is Kees al op de radio. Nu gaat hij weg. En als je nog afvraagt, wat gaat hij nou doen? Hij is met pensioen. Ja. Hij gaat lekker golven. Kijk, dat is origineel. En een deadline altijd leuk, zegt hij. Ja, dat is toch zo? Ja, vind je dat ook lekker? Vind ik ook, ja, zeker. Okay. Ik zet een dikke punt achter de week. En de nieuwe Mediaweek is hierbij officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Dankjewel. Ja, Tessie, de Spelen. Laten we daar nog eens heel even naar kijken. Wanneer vertrek je eigenlijk? Ik vertrek 16 juli. Ja. En dan ga ik samen met Sanne dus nog trainen op de plek waar ze beschreef. Ja, samen met Sanne van Dijken. Daar zijn wij dan tot de 23e. Juli. Ja. En dan vertrekken we naar het Olympisch Dorp. Dan is ook de opening die avond. En dan mag ik 30 juli judoën. En dan hebben we de 31e nog het team event. Dus de 30e moet het gaan gebeuren. Ja, de 30e is de dag. Ja. Ja. Is het zo dat iedereen, jouw hele judowereld weet dit natuurlijk. Ben je ook bang dat er mensen ook misschien nog wel misbruik van gaan maken? Tegenstanders? Van de blessure? Ja, dat ze weten dat dat misschien dan toch een soort kwetsbaar punt is? Ja, mag. Ja, ze kunnen denk ik niet heel veel misbruik maken. Maar ik ben daar niet per se bang voor. Want het voelt gewoon goed en ik heb geen pijn. Maar ze zullen best wel iets gaan doen om misschien extra tegen mijn been te schoppen. Of dat soort dingen, ja. Want dat hoort dan weer niet zo bij sportief, of nee, wel? Nee, klopt. Dat hoort er niet echt helemaal bij. Maar dat soort dingen gebeuren wel altijd. En ja, maar dat maakt me niks uit. Dus ik laat ze maar doen. Dan, als ze daar maar druk mee zijn, dan vind ik het prima. Want dan kan ik andere dingen doen. Ja. Ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er echt super veel zin in. Ik denk wel dat het anders is dan Rio, waar ik toen natuurlijk ook was. Maar ja, we hebben heel veel regels en restricties wat we allemaal wel en eigenlijk wat we allemaal niet mogen. Maar ik heb er wel super veel zin in. Ja. En een pinkie, hè, samen met Sanne. Zeker, ja, die zal ik er morgen even geven dan in het echt. Ja. Ja. Nou, onwaarschijnlijk veel succes. En we gaan het natuurlijk volgen. Ja, leuk. We gaan duimen. Ja, dankjewel. En wees voorzichtig, ook ja, dat, hè? Dat doe ik ook zeker. Ja. Ja. Dank voor je komst. Dankjewel. Ik sprak met Tessie Savelkoels, judoka. Tot zover deze perstribune van deze zondagmiddag. Alles is terug te luisteren via deperstribune.nl. Of ook, en dat kan natuurlijk altijd, via de podcast-app. Na tweeën, Radio Tour de France. Met onder meer de 9e etappe in de Ronde van Frankrijk. Gert van het Hof en Robert Meder. En natuurlijk ook de Formule 1, de GP van Oostenrijk. Heel veel plezier op deze zondag. Dag! Een programma van Max.